Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 3 Haziran Perşembe, yıl 2010, ay 6, gün 154, Hızır 29. 1431 Hicri Cemazülahir 20, 1426 Rumi Mayıs 21. Fırtına. Günün sözü, insan iyi yaşamalı, vaktinde de arabasını çekmeli. Antonio Fogazzaro. Günün nasihati. Okumak insana çok şey kazandırır. Düşüncenizi ve ufkunuzu genişletir, bilginizi artırır. Okumak, insanın içindeki havuza yeni ve taze suların katılması gibidir. İçindeki havuza taze sular katılmayan insanın ruhu yosunlaşır ve kirlenir. Okuyun, zekanızın bilendiğini, içinizin aydınlandığını göreceksiniz. Vaktiniz boş geçmesin, okuyun. Canınız sıkılmasın, okuyun. Kitap, insanın en iyi arkadaşıdır. Yemek listesi gün 154. Etli Ayşe kadın fasulyesi, makarna, imam bayıldı, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. All we are saying. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Give Peace a Chance, barışa bir şans verelim şarkısıyla John Lennon'ın devreye girdik ve çok ciddi bir dönüm noktasının da yaşandığına ilişkin dünyada da izler var. Yani İsrail'in komando baskınıyla en az 9 kişiyi öldürdüğü bir insan hakları Gazze'ye yardım götürmekte olan aktivistlerin gemilerinden birine yaptığı komando baskınıyla en az 9 kişinin öldüğü, sayılarını tam öğrenemediğimiz yaralıların bulunduğu olay uluslararası alemde de yavaş yavaş daha büyük bir yankı yapmaya devam ediyor. Onunla ilgili konuşmalarımız olacak. Mavi Marmara gemisinin 466 yolcusu ve 9 cenaze 3 uçakla İsrail'den İstanbul'a getirilmiş. Ve gönüllülerin tamamı Atatürk Havalimanı'ndan sağlık kontrolünden geçirmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş. 19 yaralı da Ankara'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınıyordu. İHA Yardım Kuruluşu kayıpların 9'dan fazla olduğunu ve bazı kişilerin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü de iddiaları arasında söylemiş bulunuyor. Yerde yatan bazı yaralılara doğrudan öldürmek üzere ateş açıldığı iddiası var bazı görgü tanıklarının. Evet, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da kayıpların daha fazla olduğunu söylüyor. Kendi sesinden de verebiliriz. Arkadaşlara dedik ki şehit olacağız ama görüntülere silah kullanan konumda düşmeyeceğiz. Çünkü bu İsrail'in daha çok zor durumda kalmasına sebep olur. Bu kararımızla arkadaşlarımız şehadeti kabul etti. Ve biz onlardan aldığımız silahların hepsini denize attık. Arkadaşlarımızın bir tanesi, şahitleri vardır, ne yazık ki onu görüntü alamadık, teslim olduktan sonra vurulmuştur. İnsanlık adına hiçbir şey yok orada. O bir yaşındaki çocuğun annesini esir aldılar, çocuğu rehin tuttular. Anne ve babasını çocuktan ayırdılar, sonuçta çocuğa bakamayınca geri getirip verdiler. Böyle zalim bunlar. Buzdolabı işkencesini gördünüz mü? Hani buz işkencesi vardır bunların. Biz gördük arkadaşlar. Şu anda bize 9 tane şehit cesedi verdiler. Aileler bunları teşhis edecek. Ama bizdeki liste daha kabarık. 38 tane yaralıyı doktor arkadaşlarımız elleriyle teslim etti. Dönüşte bize dediler ki 21 tane yaralı var. Teslim olan arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazı arkadaşlarımızı öldürüp denize attılar, daha bilemiyoruz bunlar ki. Evet, İnsan Hak ve Hürriyetleri İHA diye kısaltılıyor. İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın kayıpların daha fazla olduğunu iddia ettiği, 18 kişinin daha ortada olmadığını söylüyor sanırım. Evet, yani tabii İsrail bütün haber şeylerine abluka uyguladığı için karartma, hiçbir zaman tam ölü sayısını öğrenmek mümkün olmadı. Ayrıca bütün gemilerdeki insanların, Avrupalı parlamenterler, işte din adamları, çeşitli milletlere mensup insanların ellerindeki bütün fotoğraf makinelerini, bütün filmleri alıp üstelik de muhtemelen hepsini sildikleri için görüntüler sadece İsrail'in servis ettiği görüntülerle yetinmek durumunda. Bu da son derece tuhaf bir durum yaratıyor. Hiçbir zaman bilemiyoruz. Yani Bülent Yıldırım'ın söylediklerinin doğrulanması için İsrail'e mi soracağız? Kime sorulacağı da belli değil ama bir çok tuhaf bir durum olduğu muhakkak yani. Yani büyük bir uluslararası tepki de var. Gelen yolculardan Mavi Marmara'nın aşçı başısının söylediklerine ilişkin de birkaç şey ses var elimizde, ona da bir kulak verelim. Mavi Marmara'nın aşçı başısıyım. Orada ilk evvela zaten helikopterlerle, sularla bu tip baskılarla. Tabii ki. Peki silahınız var mıydı? İsrail yetkililer. Yok, bizde hiçbir şey yok. Evet, İsrail'in de sergilediği Flickr'da ve Twitter'da filan sergilediği şeyler var. Orada silah olarak da esas olarak mutfak malzemesi görünüyordu. Bir de bol sayıda, çok sayıda kurşun geçirmez yelek. Bunların ne zamandan beri silah sayıldığını da merak ediyoruz diye epey bir yorum var. Sapanlar var. İşte şimdi son çıkan şeylerde ise işte onlarca sapan görüntüsü verildi. İşte bazılarının üzerinde Hizbullah ve İslami Cihat yazıyor olmasını, bunun örgütlü bir eylemlik olduğu şeklinde yorumlandığı da görülebiliyor İsrail basınında. Fakat genel olarak dünya basınında bu alayla ve istihzayla karşılandığını söylemek mümkün. Ben çok sayıda şöyle bir gözden geçirdim. Büyük bir izolasyona doğru görebildiğimiz kadarıyla en ağır silah bu durumda bütün görüntülerin gerçek olduğunu varsayarsak sapan olmuş oluyor. Bir de yelek. Onu çok sayıda sergilemişler özel olarak. İşte silahlar diye İsrail'in resmi gönderdiği şey. Kefiyeleri de sergilediler mesela silah olarak. Çünkü büyük ihtimalle bu onlar için eşittir terörist anlamına geliyor. Bu tip işte bayrak tipi simgelerle ilgili çeşitli devletlerin çeşitli böyle boğa tavırları oluyor gördüğümüz kadarıyla. Yani çünkü hani sarı kırmızı yeşil bezler gördüğü zaman da Türkiye'de pek çok insan terörist diyebiliyor rahatlıkla. Buna benzer bir durum diye düşündüm o kısmını mesela. Evet, gemiye helikopterlerle iplerden inen İsrail askerlerinin tabii şey olması da ayrıca çarpıcı. Hepsinin yüzlerinin maskeli olması, bir polisiye operasyonsa eğer bu, maskeli olarak yapılması da tuhaf değil mi sence? Yani, böyle midir yani bu iş? Benim gördüğüm özel harekat şeyleri üzerinden düşünüyorum. Hep maske takıyorlar. Niyesini ben de daha önce düşünmüştüm. Hani bir iki yerde de görmüştüm Türkiye'deki gazetelerde. Bununla ilgili değil ama başka maskeli operasyonlarla ilgili kimliğinin gizli kalması için gibi ibareler. Ama tabii nerede karşılaşacak İsrail'deki komandoyla gemideki aktivist onu bilmiyorum. Peki ama onları kutlayan Ehud Barak'ın görüntülerinde maske takmıyorlar. Savunma Bakanı onları kutlamış, aferin demiş. Orada maskeli değiller, yüzleri açık. Aynı insanlar değil mi bunlar, aynı komandolar? Büyük ihtimalle aynı komandolar. Yoksa mankenleri mi kutluyor? Bir de yaralılar olduğunu söylüyordu İsrail. Hiç onlardan bir görüntü vermedi. Bir tek bir albay, dün bahsettiğimiz işte gemiden atıldığını 20 kişi tarafından söyleyen albay vardı, eli sarılı. Onun dışında evet, midesinden yaralı askerler vardı. Çeşitli ağır yaralar olan askerler vardı. Bunlarla ilgili bilgi akışı şimdilik kesilmiş durumda galiba. Evet, ateşli silah kullanıldığını da söylüyordu baştan. Kurşun İsrail yaralarına dair de belgeleri olduğunu söylüyordu. Bunlar da şimdilik galiba tedavülden kalkmış olan haberler arasında. Evet, bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de bir şey çıktı. Karar çıktı. Soruşturma yapılması değil mi? Bu tarafsız. İsrail kınandı. İsrail kınandı. Evet, İsrail'in davranışları kınandı. Ve aslında bence çok önemli şeyler söylendi. Ancak alınan kararlarla ilgili aynı çok önemli sözcüğünü kullanabilmek çok mümkün değil galiba. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin söylediği şey şu. Gazze'deki bu uygulanan kısıtlamaların Güvenlik Konseyi 1860 nolu kararıyla kaldırılmasına karar vermişti diyor. Ve ardından da devam ediyor. Böylesi bir devam eden kapama durumu kabul edilemez ve gelişim karşıtıdır diyor. Ardından da yalnız söylenen şey işte bağımsız derhal, olmayan, tarafsız, inandırıcı ve saydam bir soruşturmanın İsrail tarafından yürütülmesi. Beklenilen şey bu. Amerika kınamamıştı üstelik. Amerika sadece şunu söylüyor, ya izin verin İsrail'e diyor bunu, izin verin biz de sizle birlikte araştıralım diyor. Bu büyük ihtimalle meşruiyetini çıkacak olan raporun bir miktar daha arttırmakla ilgili bir hamle. Ama uluslararası toplum ne istiyordu, ona da bakmak gerekiyor. Çünkü ilk kez böyle şeyler yaşanmıyor aslında. Güvenlik Konseyi'nden ilk kez böyle kararlar çıkmıyor. Soruşturma dediğimiz şey dünyada ilk kez olmayacak. Devletler böyle durumlarda kendi kendilerini soruşturmamalılar. Bununla ilgili de uluslararası toplumun çok net bir tavrı vardı ve ilk söylenen şey bağımsız bir araştırma, soruşturma gerektiği ve Birleşmiş Milletler'in konuya dair uzmanlarının soruşturmayı yürütmesi gerektiğiydi. Çünkü bu durumda ufak bir çıkar çatışması yok mu ortada? Yani çünkü suçlanan taraf, taraflar üzerinden bakalım, İsrail, soruşturmayı yürüten taraf İsrail. Nasıl olacak bu iş diye de, çünkü daha önceki bu tip soruşturmalardan da hep temiz çıktı İsrail. Vallahi çok, yani İsrail zaten Netanyahu bir kere kesinlikle savunmuş. Yani çok kahramanca bir iş yaptık demiş. Netanyahu tanklar üzerinde bilmem nereye gitmekten de memnun olan falan bir adam. Gazze abluka altında kalmak zorundadır. Abluka kırılırsa Gazze İran limanına dönecek. Yardım gemilerine yapılan operasyon ve Gazze'ye... İran limanı ne demek? Bilmiyorum. Yani hani şu mu denilmek isten? İran'a gidecek olan malzemeler Gazze'ye çıkartılır. Gazze bir İran limanı gibi olur o zaman. Teröristlerin eline geçer. Bunun eminim İsrail kamuoyunda İran limanı lafıyla birlikte böyle hani koltuktan ufak bir elektrik çarpması gibi vurduğunu düşünmek mümkün. Ama yani ne demek diye düşünmek biraz daha zor gibi. Çünkü İran limanı ne demek ki? Benim bildiğim kadarıyla İsrail resmi politikası şey diyor. Hamas'ın İran tarafından destekleniyor olduğunu söylüyor. Evet. Ama hani bu İran limanı lafı, yani mesela İran gemileri Gazze'ye mi gelir demek istiyor, savaş gemileri? Böyle bir şey mi acaba? Yani gayet kahramanca, uluslararası hukuka da uygun. Hatta gemilerin gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunacak kadar çıldırmış bir imaj sergilediğini söylemek zorundayım. Yani bu uzun süredir böyle değil mi bir yandan? Yani şu açıdan bu, bir kırılma noktası olduğu çok şüphesiz. Çünkü sivillere uluslararası sularda yardım getiren sivillere saldırmak falan, bunlar hakikaten tarihte yeni sayfalar. Ama Netanyahu'nun başında olduğu hükümetin ve İsrail'in hani 2000 sonrası sürecinin aslında politikalarında gittikçe zaten hani ateşin yükseldiği ve artık hani uzun bir süredir, uzun sürede değil en azından dökme kurşun operasyonundan beri bayağı halüsinatif, havale gören bir ateş boyutunda olduğunu düşünmek mümkün. Ayrıca şey açısından da, yani şimdiye kadar İsrail'in bu yaptığı ilk böyle uluslararası sularda baskın filan da olmaktan çok uzak tabii. Onu da söylemek lazım. Durmadan yaptığı şeylerden biri. Ben şunu da söyleyeceğim. Birkaç çok önemli boyutları var tabii bunun. Bir tanesi yeni gemiler gidecek olduğunun açıklanması. Hatta İHA'dan da yeni gemiler için para toplandı, bulundu ve gidiliyor deniyor. Ayrıca da Rachel Corrie, ezilen İsrail, İsrail'in buldozerleri altında ezilen Amerikalı, üstelik kendisi de Yahudi kökenli olan aktivistin adını verdikleri bir gemi de gidiyor Avrupa. Yani Gazze'yi kuşatmayı durdurma kampanyasının bir parçası olarak gönderiyorlar. Rachel Corrie'deki aktivistler karşı koymayacaklarını eğer komandolar gemiye inerse açıklamış durumdalar. Çünkü ölmekten korkuyorlar çok düz bir şekilde ve eğer bir saldırı olursa bu saldırıda yine aynı şekilde ya işte onlar saldırdı, bizi linç ediyorlardı falan gibi bir propagandayla karşı karşıya kalmamak gibi planları var. Şimdi bu bir Rachel Corrie var. Ayrıca bu gemi gidecek. Dün Greta Berlin'in zaten, hı hı, Özgür Gazze Hareketi'nin kurucularından Greta Berlin'in bu hafta sonu ya da en geç hafta başında biri kuru yük gemisi, birisi de insanlarla dolu olan 36 kişiyle, aktivistle dolu olan geminin de Gazze'ye ulaşmak istediğini söylediği de var. Ayrıca dün İHA'dan yapılan açıklamalarda da yeni bir gemilerin daha güçlü çok bir filonun geminin, yola, evet, çıkabileceğine dair ve bununla ilgili yeterli fonun ellerinde olduğuna dair bir açıklama vardı. Bu konuda çok önemli bir şey. Tabii Türkiye'den bir takım, Türkiye'nin de yarı resmi, ne demekse o, destek vereceğine dair haberler var. Bu aslında... İlk bu haberler çıkmaya başladığı zaman, daha saldırıdan önce bizim söylediğimiz bir şey vardı Açık Gazete'de. Türkiye devleti sivil bir hareketi destekleyemez. Desteklemeye kalktığı anda bu harekete ağır zarar verir. Dışişleri gitsin kendi işine baksın demiştik. Çünkü dışişleri resmi kanallarla İsrail'le tartışmaya başlamıştı bu konuda. Tam da yapılmaması gereken herhalde bu. Dün akşamki bütün bu görüntülerle ilgili belki daha ayrıntılı daha sonra konuşuruz ama. Bugün fırsatımız olur mu bilmiyorum ama. Yani. Bu iniş vesaire kısmıyla ilgili gerçekten ağır bir medya şovu planlandı ve bunun bir hani çok ahlaklı olmadığı, iki gerçekten sivil harekete zarar verdiğinin anlaşılması gerektiği açık. Yani evet. Kapıda Sağlık Bakanı'nın beklediği uçaklar Türkiye'de pek gördüğümüz şeyler değil. Ya da Dışişleri Bakanı'nın tek tek gelenlerin elini sıktığı falan durumlar pek alışık olduğumuz işler değil. Üstelik normal de değil, alışık olmamamızın ötesinde. Sivil olan bir şeyin devletlerle ilişkisi olmamasıdır. Temel olan şey, çünkü devletlerle ilişkisi olduğu anda, ilişikli olarak sayılmaya başladığı anda aslında istediğiniz yere doğru, yani vicdan hareketi yaratmakla ilgili tavır alabilmek gerçekten neredeyse imkansızlaşır. Evet, kimse inanmaz. Bu son derece hayati, yani meşruiyet temeli üzerinde durması ve dün Mithat Sancar'la da konuştuğumuz bir şey vardı. Yani uluslararası bir sivil itaatsizlik eyleminin boy göstermekte olduğu ve hızla yükselmekte olduğu ve dipten bir küreselleşme dalgasının, hatta biraz gözlerimizi kısıp bakarsak Gazze limanının, işgal altındaki Gazze limanına böyle bir dalganın gelmekte olduğunu dahi görebiliriz. Gökkuşağı koalisyonu terimini de kullanmıştı Sancar. Bu gibi müdahaleler Türkiye'nin milliyetçi ve işte bir hükümet olarak el koyma tavırları, afra tafrası olağanüstü zarar verebilir. Ayrıca da başka konuları da gündeme getirmek gerekir tabii. Üstelik bu işin içinde ne kadar hani taraf olduğunu Türkiye hükümetinin de bence karışık bir hale getirir şu anlamda. Yani çünkü bu olan bitenin iç politikada ciddi anlamda faydaları olduğu konuşulmaya başlanır. Çünkü her dakika ortada görünürseniz bu bir miktar iktidar partisine, AKP'ye yazıyor olur. Ki herhalde istenilen şey bu değil. Türk yani, vatandaşlarının haklarını korumak sonuna kadar zaten iyi de bir girişimdi. Evet, derhal hastaları da bize kesinlikle gönderin diye ve zorladı İsrail'i. Bunlar çok doğaldı ama bunun ötesinde bir şovun parçası haline gelmek başka bir şey. Müdahale etmek bambaşka ve büyük zararlar verebileceğini ben şahsen düşünüyorum. Çok şöyle bir şey de konuşulduğuna dair iddialar var mesela. Gerçi bunlar dezenformasyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm haberler ama Jerusalem Post'ta, Debka Files'ta falan yazıldığına göre umarım verdiğimiz karar hakkımızda hayırlı olur diye başbakanın Türkiye'ye dönmeden önce yaptığı açıklamanın manasının şu olduğunu iddia ediyorlar. Yeni gelecek gemilerin Türkiye savaş gemileriyle birlikte gelmesiyle ilgili bir karar düşünüldüğü, ancak bunun Amerika ile yapılan istişarelerle engellendiği iddiası var. Herhalde böyle şeyler düşünülmemiştir diye düşünmek istiyor insan. Çünkü bir sivil toplum hareketini, insani yardımı savaş gemileriyle yolluyor olmak diye bir şey mümkün değil. Sivil itaatsizlik dediğimiz şey tam da güçlü olan tarafın belini kırmakla ilgili bir şey, ama belini kırmaktan kasıt ona karşı bir güç koymak demek değil aslında. Tam da zayıf yeri olan başka bir yerini vurmakla ilgili. Kesinlikle öyle. Evet, yani dün mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararı da çok kötü olarak nitelendirmemek lazım. Çünkü Gazze ablukasının da sona ermesini istemekle çok önemli bir... Bunu iki yıl... Evet, ama tekrarlıyor gene. Şöyle bir şey var peki, ama yani benim de fikrim şu: 1860 no'lu kararı Güvenlik Konseyi'nin yaklaşık 2 yıl veya biraz daha fazla önce çıktı. Ve karar tam şunu söylüyordu: İsrail böyle bir abluka hakkına sahip değildir. Gazze ablukası hemen kaldırılmalıdır. Peki bugün ne oluyor mesela? Biden'ın açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki herhalde önemli saymamız gerekiyor bu tartışmanın bence içinde. Asıl zaten yüklenmemiz gereken ana hedef, Amerika'nın himayesi şemsiyesi olmadan evet, bir milim bile atamaz adım. Ne mümkün böyle bir şey yapması İsrail'in? Ne zaman tarihte görülmüş? Tamamen onun yardımına bağımlı. Kesinlikle. Yani bir dakikada önleyebilir her şeyini ama yapmıyorlar. Yapmadığı tabii gibi şunu söylüyor şu anda: artık bu toz bulut ve öfke dalgası bir miktar dindi diye düşündüğünden Amerika Birleşik Devletleri herhalde. Der ki İsrail'in tabii ki ambargoyu kırmaya kalkan gemileri durdurma hakkı vardı diyor. Ambargoya hakkı yoktu ya, kararıyla birlikte durdurmaya hakkı peki nasıl olabiliyor ki? Yasa dışı bir ambargonun kırılmasına dair, diyelim ki yasa dışı bir hareket geldiği zaman, yasa dışı olan bir şeyle yasa dışı bir şeyi karşılaştırıp bu haklıydı nasıl diyebiliyor mesela? Ayrıca da haklıydı da değil. Yani Rıza Türmen de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk yargıçlarından eski. Rıza Türmen'in de Voice of America'ya verdiği şeyde çok net Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesine de aykırı. Yani karar var Güvenlik Konseyi'nde. Hem abluka aykırı hem de bu müdahale hiç tartışılacak hiçbir tartışılması yok. Yani çok ciddi bir şey. Hiçbir tartışması olmadığı için zaten soruşturmanın İsrail tarafından yapılmasını istiyorlar. Çünkü bağımsız bir soruşturma komisyonunun vereceği karar büyük ihtimalle ağır suçlarla ilgili ithamlar içeriyor olacak. Ya burada zaten bir tek İsrail bunun uluslararası hukuka. Bir de Amerika artık. Uygun olduğunu bir de Amerika. Ya tam söylediği şey Biden'ın Israel right to stop Gaza flotilla from breaking blockade. Bu işi yalnız şeyi görebiliriz. Eğer yani bu senin de defalarca vurguladığın gibi uzun yıllardan beri devam etmekte olan bir şeyin gene uzantıları. Fakat bu sefer bir kırılma noktası olması ihtimal var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu inanılmaz yalnız beceriklikle ilgili değil, beceriksiz olduğu şüphesiz de onun öte yanında ahlak ve hukuk ve vicdan dışı tavrının bu sefer geri dönebilmesi, kırılması ihtimali var. Eğer güçlü ve kararlı bir sivil toplum şeyi devam edebilirse diye düşünüyorum. Yani şimdi tam da bu sebeple deminki yere bağlamak mümkün sanırım. Hükümetlerin bu işlerin içinde aktif rol aldığı asla olmamalı. Bir durumu yaratmamak gerekiyor ki Türkiye hükümeti dün akşam gerçekten aktif rol falan değil neredeyse hani işin içinde bir de görüntü verdi ki bu hiç doğru bir şey değil. Körükleniyor. Mehmetçik Gazze'ye söylemleri ki Milli Gazete mesela bunu manşet olarak kullandı. Yani bütün bunları ne anlama geldiğini, neye tekabül ettiğini falan anlayamıyorsak ve neyin parçası olduğunu, insani hareketini anlayamıyorsak bir sıkıntı var. Ama hareketin de üstüne düşen sorumluluk zaten bu tip şeylere karşı tavrı net koyabilmekle ilgili. Çünkü şu anda bir dakikalık işimize yarayan şeyler 5 dakika, 10 dakika, 1 saat hayatımızı karartmaya gayet muktedirler. Fakat yani şimdilik bu tamamen sübjektif kişisel bir yorum. Şimdilik İnsan Hak ve Hürriyetleri İHA İnsani Yardım Vakfı'nın hükümetle hiçbir bağlantı yani ona ilişkin tek bir cümle bile sarf etmekten eskilerinde işiyle sarfı nazar ettiğini görüyoruz. Bu da bu önemli. Önemli. Yani farkında olduğunu gösteriyor aslında Türkiye'deki hareketin temel örgütleyicisi olan İHA'nın. Ama farkında olmanın yanında hakikaten bu durumun böyle devam etmemesiyle ilgili de belki hükümetle konuşmak yine büyük ihtimalle İHA'ya düşecek. Evet, o yükte öyle bir sürü de yani arkadaşlarını kaybettiler. Yani evet. Çok büyük bir manevi ağırlıkları da vardır Türkiye'nin hükümete. Türkiye'nin yapması gereken gelenlerin uçaklardan inişinin kontrolünü yapmak ya da alanlarda ne oluyor olduğu ile ilgili yorum yapmak değil tam da uluslararası. Olabildiğince geniş bir baskı alanı yaratmak. Şu anda tek işi var hükümetin. Bu da bu. Bununla ilgili adımlar görmek gerekiyor. Bir ikinci çok önemli görevi daha var. Var mı? Unuttun mu? Yani şimdi bir gazeteci sormuş Vecdi Gönül'e insansız hava aracı Heron'un teslimatının ne olacak diye. Hiçbir sorun yok diyor Vecdi Gönül. Merak etmeyin. Parasını o ayrı verdik konudur. Lafları var parasını ya ortada. Parasını verdik. Şimdi bir dakika ondan öncelikli derdi dün Lale Kemal de yazıyordu Taraf Gazetesi'nde. Türkiye'nin öncelikli derdi İsrail'in her onları verip vermeyeceği mi yani? Ya da bir şey nedir? Niye bütün milyarlarca dolarlık askeri harcamalar yapılıyor ve hala teknoloji fakiri olduğu söyleniyor. Bağımlı oldu hatta Türkiye'nin. Peki neden bu artık askeri ve savunma sanayi işbirliğini derhal askıya alma zaman afradan tafradan geçilmiyor? İsrail'e neredeyse savaş ilan edeceğini düşündürecek. Savaş gemileri gitse mi gitmese mi gibi muhabbetlerin yapıldığına dair iddialar ortada geziyor. Geziyor. Öte yandan da hiçbir şekilde bu askeri ve savunma sanayi işbirliğini artık askıya alma zamanı konuşan yok. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu 100 bininci defa son bu saldırılarla birlikte bir daha aynı açıklamayı yaptı. Askeri ilişkiler hemen askıya alınsın. Bunun yapılmasının gerektiği çok açık. Ahlaken çok açık. Şu saldırı üzerinden değil bu saldırı olmasaydı da bunu yapması gerekiyordu Türkiye'nin. Ama artık herhalde ciddi bir baskılama noktası. Bundan çok uzakta gibiyiz. Yani bir yandan bu Heronlar yani tatbikat iptal ettik diyor. Sanki çok önemli bir şeymiş. Haftakım maçları iptal gibi. Edildi. Tatbikatta bunların bir önemi yok. Arınç'ın olan söyledi. Yani bunlar gülünç denebilecek kamuoyunda durumu kurtarmaktan ibaret. Zaten İsrail'le tatbikat gibi görünen, vizibilitesi olan şeylerin kamuoyunda askeri işbirliğini bir süredir askıya almış. Zaten iptal yolundaki açıklama kamuoyunda durumu kurtarmaya yarıyor, hı hı, diyor Lale Kemal'in yazısında, ki doğru görünüyor. Tatbikat iptali havadisi dönemin Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun 20 bine yakın kişinin öldüğü 99 depreminin ardından 20 kadar askeri proje tasarruf amaçlı iptal edildi demesine benziyor diyor. Hatırlatıyor, bu 20 proje zaten plan aşamasındaydı. Daha, hı hı, para filan yok, parasal kaynakta aktarılmamıştı. Yani daha yeni de okuduk SIPRI raporundan, dünya ağır ekonomik krizden bahsediyor ama silahlanmada herhangi bir azalma yok diye. Çünkü silahlanma dediğimiz şey bütün bu sistematiğin, bütün bu dünyada dönen oyunun temelini ve özünü oluşturuyor aslında. Tam da bu sebeple İsrail'den eğer silah almayı kesecek ve askeri ilişkileri durduracaksa eğer Türkiye, bunun tam ciddi zaman, bir adım olacağı çok açık. Tam zamanı. Bundan atmıyor olabilir mi? Hı? Ciddi bir adım olacağı için bu adımı atmıyor olabilir mi? Çünkü bunun ciddi bedellerinin olacağına dair de bir sürü konuşan insan var. Evet. Önemliymiş gibi bu bedeller. Fakat başka bir şey. Bu tabii Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hazırlık safhasının yetersiz olduğunu gösteren de bir başka şey. Yani herkesin kafasında bir tereddüt var buna. Teknolojik bakımdan. Ya genelkurmayımız genellikle hemen hemen her konuda konuşur. Yanlış anlaşılmasın, niye bu konuda konuşmuyor falan değil. Bu konuda da konuşmamalı. Ama biz hep konuşmamalı diyoruz, hep konuşuyor. Bu sefer de konuşmamalı diyoruz, konuşmuyor. Neden böyle oldu? Yani çünkü askeri bir durumdan bahsediyoruz. Hani çıkar generallerimiz, ordu sözcülerimiz, emekli generallerimiz. Bakın gemiler burada, buradan buraya doğru gitmekteydi. Bu da bak, böyle falan diye. Elimdeki şu kalemi bile vuracak teknolojik imkanlar. Ne oldu o işler? Galiba bu durumlarda işin içine ekonomi girdiğinde herkesin bir dutla bülbül arasındaki ilişkiye dair durumlarını gözleyebiliyoruz. O da ilginç geliyor bana. Evet, birkaç ilginç nokta daha var. 2-3 dakika daha geçirelim buçu. Yani şey de bana çok ilginç geliyor. Şimdi hukuka, uluslararası hukuka uygunluk filan diye. Şimdi bu bir gemi basılıyor komandolar tarafından. Maskeli komandolar uluslararası sularda. Bu çok ciddi bir uluslararası suç. Bütün, hı hı, bütün hukukçuların, hukuk bilmeye de lüzum yok, bu olabilecek en vahim saldırı suçu. Silahsız, orantısız güç kullanılması ve gayrimeşru bir şeyi de yapmak. Gayrimeşru bir ablukayı da. Hiçbir tanımları da yok Birleşmiş Milletler nezdinde de, dünya. Sadece Amerika ve İsrail nezdindeki bir ablukayı savunmak için yapılmış. Fakat şimdi bu bir kaza oldu gibi gösteriliyor. Mesela bazı gazetelerde de işte şeyin de hatası var. İsrail'in hatası olduğunu söylüyorlar. Ya bunun hatayla filan en ufak bilgisi yok. Günlerce toplanmış şey. Profesör akademik Norman Finkelstein bunu yazdı. Yani bir kaza filan, bir hafta tam olarak toplandı bu gemiler yola çıktığı haberin üzerine diyor. Enine boyuna tartıştılar kabinedeki bakanlar. Nasıl yapalım bu flotilla dedikleri işte filoya nasıl müdahale edelim diye. İsrail basında sayısız öneri, tavsiye de çıkmış. Şunu yapın, bunu yapın diye. Ve sonunda da bir gece yarısı silahlı, otomatik silahlarla elit komando birliğini indirip bir insani yardım konvoyunun üzerine. Yani İsrail Gazze zamanında, Gazze baskından önce Arap devletlerine yönelik şunu söylemiş ve İran'a belki. Yani bizden korksunlar diye, biz manyak bir devlet gibi davranabiliriz. Ha bak, onu gösterdik size bu Gazze baskınıyla demişler. Şimdi Finkelstein de diyor ki bu artık şey meselesinin olmaktan tamamen çıktı diyor. Yani bir manyak devlet gibi görünmekte değil. Manyak devletin ta kendisi oldu diyor. Ve elinde de 200 ile 300 arası nükleer bomba olduğu söylenen bir ülke. Bunu nasıl kabul edeceğiz diye soruyor. Yani bu tehlikeyi nasıl halledeceğiz diye özgürlük filosunun üzerine yapılan saldırıyı defalarca yapmıştı. Ve bu Hamas vardı ya, terörist Hamas. Aslında eğer, yani diyor ki İsrail, çünkü Amerika Birleşik Devletleri onlara ve hoş görüyor. Avrupa'da Amerika ne derse onun izinden gidiyor işte. İngiliz başbakanından da, yeni başbakanından da, dışişleri bakanı şeyinden de, başbakan yardımcısından da tek kelime çıkmadı. Dışişleri bakanı da yenisi. E işte bu da tam mıydı, değil miydi, bu yardım mıydı bilmiyoruz diyorlar. Yani bütünüyle 2008'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması olmuştu. Ve Hamas bunu önermişti. Fakat asıl ilk çatışma zaten tümüyle İsrail hükümeti 4 Kasım'da kendi de kabul etti. 2008 yılında kendi ihlal ettiğini, Gazze'yi işgal ettiğini ve 6 Hamas aktivistini de öldürdüğünü kabul etmişti zaten. Hamas tek bir roket bile atmamıştı o zaman. Ve tekrar ateşkesi imzalama teklifinde bulunmuştu. 2008'i hatırla, tarih o kadar insan belleği sıfırlanmış durumda ki. Noam Chomsky yazıyor bunu işte. Ve şimdi tekrar en ufak bir gerekçe bile yok kendini koruma gerekçesiyle. Ve belki de denenseydi, denenmedi bile. Belki de çünkü zaten başarılı olacağı düşünüldüğü için denenmedi ateşkes, söker diye. Ve onun üzerine dökme kurşun işte, açık bir, bütün hukukun ihlaliyle korkunç bir suçtu, savaş suçu. Zaten Goldstone raporunda da oydu. Aynı şey bugünkü İsrail'in kuvvete başvurmasıyla da ilgili. Bütün mesele aslında Gazze ile Batı Şeria'yı koparmaktan ibaret. Çok ağır bir suç işleniyor. Bunun hiçbir savunulacak vesaire tarafı olmadığını bir kez daha söyleyeyim, ama aktivizmin de yükselen rüzgarı bakalım bu gemiyi nereye götürecek diye sormak lazım. Son bir haberde 20 kişi kadar Batı Şeria'da gösteri yapıyormuş bu şeyle. Bu haber önemli. Hı hı. Küçücük bir gösteri yapılmış İsrail'in bu baskınını protesto edenlerden. İsrail polisi plastik mermilerle ateş açmış. 20 kişilik bir gösteri grubu aşağı yukarı. İçinde bulunanlardan biri anlatıyor ve bir Amerikalı Emily Henochovitz'i gözünden vurmuş. Gözü çıkmış, hı hı, kızın. Yahudi kökenli bir öğrenci orada İsrail'i protesto ediyor. Yani bu, bütün bunlar olurken dünyada, bu da Batı Şeria'da ufacık bir şey yani. İsrail'in nasıl bir politika. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz. Açık Radyo 94.9. Aynı zamanda da açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Ve dar alanda kısa paslaşmalar durumundayız. O yüzden de devam edelim haberleri vermeye. Evet, bu İsrail kabinesinde de ilginç gelişmeler de olduğunu, son olarak bir İsrail'de Batı Şeria'da İsrail polisinin yakın mesafeden bu şey plastik mermi atarak bir Amerikalı üniversite öğrencisini gözünü çıkarttığını da verdikten sonra İsrail parlamentosunda da sinirler gerilmiş gibi gözüküyor. İsrail parlamentosu aslında bol bol milliyetçi partinin olduğu, bir yandan da Arap milletvekillerinin de olduğu bir parti, millet meclisi durumunda ve zaman zaman da zaten garip garip şeylerin yaşandığı meclislerden biri. Bunlardan biri daha yaşandı. Aslında ikinci sınıf vatandaş, resmen de öyle yani, belli ayrıcalıklardan sadece şeylerin yayından yararlandığı bazı alanlar var. Sadece Yahudilere özgü olan İsrailliler. Yani bilmiyorum o kısmını ben. Ben o kadar da hani resmiyete de döktüler mi o şeyi bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla çünkü Arap İsrail vatandaşları var. Toprak alım satımında yani mülkiyet haklarında filan farklılıklar var yani. Neyse. Bakarız ona yani. Tamam. Ben. Balat Partisi üyesi Hanan Zubi'nin parlamentoda dün kadın ve Arap ve İsrail'de milletvekili. Epey epey ciddi fiili olmasa da sözlü saldırıya bol bol uğradığı bir gün yaşandı. Ve ardından da tabii Zubi aslında olan bitenin ne olduğunu ve niye böyle olduğunu soruyordu meclis kürsüsünden. Ve böyle sorular çok hoş karşılanmadı. Vatanperver, milliyetçi ve ulusuna bağlı İsrailli milletvekilleri tarafından. Likud'dan mesela Miri Regev hem teröristlere katılıyorsun hem de İsrail devletine karşı ahlaki bir suç işliyorsun demiş ve Gazze'ye git hain diye bağırmış. Evimiz İsrail milletvekili Moshe Mutz Matalon da güzel iş çıkardınız. Çevrenizdeki hainlerin yıllardır yapmak istediklerini siz bir günde başardınız diye tebrik etmiş. Ve böyle devam ediyor. Kadima'dan Nahman Şay, demokrasiye saygı duyuyorum ama bir milletvekili yasalara aykırı olan böyle bir yolculuğa katlamaz demiş. Çünkü Zubi ayrıca gemideki yolculardan da biriydi. Yasalara aykırı öyle mi? Ha, İsrail yasaları. Niye yani İsrail yasalarına aykırı olsun böyle bir yolculuğa katılmaz? İsrail diyor ki Gazze'de bir ambargo var ve bu ambargo var. Bu kadar. Bir yasa mı var? Ambargo yasası yok ama bu aslında bizim mesela Türkiye'de rahatlıkla anlayabileceğimiz bir hikayemiş gibi geliyor bana. Çünkü birilerinin çıkıp demokrasi adına, insan hakları adına, ifade özgürlüğü adına, örgütlenme özgürlüğü adına bir şeyler söylediğinde neler olabildiğini biz defaatle zaten TBMM'de gördük mesela. Bunun herhalde en ağır örneği yaka paça dışarı çıkartılan ve polis tarafından yaka paça dışarı çıkartılan ardından da hapse atılan Kürt milletvekilleriydi. Uzun sürede hapis yattılar mesela. Veya yine defaatle gördüğümüz şey pek çok kere en son Sabahat Tuncel'le yaşandı. BDP milletvekili çıkıp konuşma yaptığı için ve konuşmasında diğer milletvekillerinin İşte buradakine benzer yasalara aykırı bilmem neye doğru değil falan filan hain bağırtılarıyla sık sık kesilen konuşmalara alışığız. Buradan bir şey çıkarmak gerekiyor. Buradan dert TBMM'ye taş atmak ya da bak bizde de oluyor demek değil. İsrail parlamentosuna da taş atmak değil amaç. Buradaki dert aslında demokrasinin ne olduğunun tanımını zaten kendine ve kendi sorunlarına bakarak göremeyeceğin bir başka tarafa baktığında daha net algılayabileceğin milletvekili olmak. Kürsü dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü vesaire gibi kavramların nasıl devletler tarafından, egemen söylemler, egemen güçler tarafından eğilip bükülebileceğini gösteren örnekler bunlar. Ve niye eğilip bükülmemesi gerektiğini. Çünkü haklılığına dair İsrail'deki mesela yaşanan bu olayla ilgili herhalde hiçbirimizin hiçbir tartışması yok. Türkiye'de olduğundaysa kafalarımız karışıyor. Evet, çünkü milliyetçi ulus devleti hikayeleri işin içine giriyor. Orada da giriyor. Dün televizyonlarda herkes çıkmış şeyi konuşuyordu. Yani Türkiye açısından bu olan bitenin ne olduğu gemilere izin vermemek gerekiyordu. Türkiye izin vermemeliydi. Yani şifaen bu işi halletmeliydi, çözmeliydi falan filan gibi şeyler konuşan insanlar var. Türk devletinin ne ilgisi var bunun? Size ne? İşte insan hakları, hak ve hürriyetleri, insani yardım vakfına müdahale etmeye ne hakkı var? Herhangi bir sivil toplum örgütüne ne hakkı var Türk devletinin? Hangi gerekçeyle? Şu gerekçeyle bunu söylüyorlar. Devletten öte ve devletten gayrı hiçbir şey düşünemediği için bir kısım insan ki çok normal o kadar devlet bir yerde yaşıyoruz ki ancak devletin düşünmesi gerektiğini düşünebiliyorlar. İşte onlar. Sivil olabilmek, sivil toplum, sivil itaatsizlik gibi kavramlar zaten sivil itaatsizlik falan kelimeleri bile tam oturtamıyoruz. Pasif direniş denince insanlar böyle bir irkiliyor. Ne demek o falan diye. Devleti ebed müebbede karşı mı? Ha? Yani. Yani bütün bu olan biteni algılayabilmek ve doğru çerçeve oturtabilmek için hak dediğimiz şeyin evrensel olduğunu, dünyanın her tarafında değişmez olduğunu ve böyle tavırlar gördüğümüz zaman nerede olursa olsun Türkiye'de, İsrail'de, Japonya'da, Almanya'da, Hindistan'da fark etmez. Ortak tavır gösterebilmenin insani olan olduğunu fark etmek gerekiyor. Ve yani tek hani bir şeyler çıksın tek buradan bize de. Yolunda sadece yani hükümetlerin, devletlerin sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ortaya çıkan insanlar bunlar işte. Hı hı. Yani başka hiçbir şey. Birleşmiş Milletler de işini yapmıyor. Devletler de işlerini yapmıyor. Bu insani durum. Bence Birleşmiş Milletler de işini yapıyor. Devletler de işini yapıyor. Ben katılmıyorum bu işlerini yapmadıkları kısmına. Hem insani açıdan diyorum ben. Yapmasını istediğimiz... Korudukları çıkar insanların çıkarı değil çünkü. Evet. Korudukları çıkar en nihayetinde büyük şirketlerin çıkarları, büyük paraların çıkarları, güvenlik mantıklarının çıkarları. Ve bunların hiçbirisi bizimle günlük hayatta işte hayatta kalmaya çalışan, evden işe giden insanlarla bir alakası yok. Sorun burada. Evet. Aynen öyle. Yani mesela şey lafına da bayıldım. Muhalefetteki Kadima Partisi'nden Nahman Şay da demokrasiye saygı duyarım diye başlamış. Türkiye'de en çok işte mesela Sabahat Tunceli böyle kesmişti meclis başkanı Mehmet Ali Şahin. Demokrasiye saygı duyarım ama. Üçüncü kelime ama. Tabii. Burada da üçüncü kelime ama. Dördüncü kelime pardon. Demokrasiye bir saygı, iki duyarım, üç ve dört değişmez olarak ama ve lakin. Yani bir milletvekili yasalara aykırı olan böyle bir yolculuğa katılamaz demiş. Birdenbire karşımıza bu yasalar çıkıyorlar falan filan. Yani bu yasalar ne için, kim için ve ne durum için falan. Bunların hepsini aslında hepimiz biliyoruz. Nahman Şay da biliyor büyük ihtimalle. Ama konu bu değil ki. Konu de kimin çıkarının haklı olacağı. Çünkü haklı çıkan kâr edecek. Bu kadar basit bir oyunun içinde oynuyor Nahman Şay. Belki Nahman Şay acaba Platon'un ünlü eseri, Eflatun'un ünlü eseri Nomoi'den bahsediyor olamaz mı Yasalar adlı kitabında ya da Montaigne'in ünlü Kanunların Ruhu, Yasaların Ruhu adlı eserden bahsetmiş olamaz mı? Zannetmiyorum. Bunlar çok kısa paslar çünkü. Hani okumamış olduğunu falan iddia etmeyeceğim. Tanımadığım bir insan ama hani okuyup okumamasının bu olaydaki verdiği tepkilerle hiçbir alakası olmadığını iddia edebilirim. Bu arada garip garip durumlar. Mesela bir diğer Arap milletvekili Muhammed Barake. O da çıkıp milletvekilini korumak isteyince bunun asil bir davranış olduğunu falan söyleyince ablukayı kaldırmak üzere atılmış bir adım olduğunu söyleyince ne kadar işte milliyetçi, sağcı seni severiz varsa, ama demişler. Yok hiç oralara girmemişler. Sürekli ve sürekli taciz etmişler. Gün boyu devam etmiş tacizler. Barake bu tacizlerin ortasında şunları söylemiş. Olayın sorumluluğu askerde değil. Bu suçu birlikte organize eden İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Barak'tadır. Demiş. Bütün kabine toplanmış haftalar yani bir hafta kabinenin ortak kararı ortak olarak karar. Çıkan bir operasyon bu. Yani gerçekten bunu askeriyeye yükleyebilmek mümkün değil. Yapalım, öldürelim, operasyonu yapalım demişler işte. Yani Norman Finkelstein gayet net olarak söylediği gibi. Zaten basın da ortak, medya, İsrail medyası da öyle yapmayın canım. Böyle bu kadar komando gönderin filan diye yorumlar çıkıyormuş medyada da. Medya da tamamen işin içinde. Sana başka Türkiye'de ülkelerin hep böyle medyasını olmuyor mu? Hatırlatmıyor mu? Türkiye diye ben açık ettim galiba ama hani bilmem nerede bilmem ne saldırısı. Efendim neden 8 roket daha takmadılar? 29 tane daha tüfek koysalardı falan diye devam eden kan mı daha çok kan falan diye devam eden hikayeler. Uyanmak lazım. Hakikaten insan olarak bir kendini silkelemek ne diyorum ne diyorum falan diye bakmak gerekiyor. Çünkü bakmadıkça aslında bu sarmal öyle bir şey ki içinde bir süre durduktan sonra çok normal bir hal alıyor benim anladığım. Yani bir süre bunun içinde oturursanız gayet evet falan hani insanın burnu alışır ya belli bir kokuya ne olursa olsun o koku 15 dakika sonra o atomları ayırt edemez hale gelir. Buna benzer bir durum yaratıyor galiba militarizm. Bir yerden sonra barut kokusu havanın kokusuyla aynı. Gibi gelmeye başlıyor evet, bu insanlara. Yani İsrail'deki problemlerden biri de medyanın da büyük rolüyle anladığım kadarıyla. Yani o kadar çok artık İsrail sözcüleri gayet güzel İngilizceler konuşarak bütün dünyaya biz başardık, şunu yaptık, biz dünyanın en teknoloji bakımından gelişkin, en iyi silahların saflığı, doktrini bizde. Hı-hı. Her şey bizde, biz çok medeniyiz diyor. Patrick Coburn yazmıştı. Sonunda yalancılığına ve bu iyi belagatine o kadar alıştı ki İsrailliler diyor. Yani bu kampanyaların, halkla ilişkiler kampanyaların İsrail'in en büyük zaafı olduğu ortaya çıkmadı bir türlü diyor. Hı hı. Yani çünkü bütün gerçeklik duygusunu ortadan kaldırıyorlar. Şöyle cümleler okuyorum mesela ben. Yediot Ahronot gibi daha işte bulvar, hürriyet tipi gazetelerinde İsrail'in. İsrailli hackerlar boş durmuyor. İsrailli webçiler boş durmuyor. Ve İsrail'in imajının dağılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Her yerde yorumlar yazıyor. Bunu bir aslında militanlık belirtisi ve vatan sevmenin bir parçası ve olumlayan bir dille yazıyorlar. Aynı Türkiye'de yapıldığı aynen, gibi. Aynen, aynen. Yani milliyetçilikler hatta bu hep gelip aynı yerlere vuruyor kafayı. Türk hackerlarda İsrail'in bilmem nelerini... Öyle mi? Ben kaçırmışım evet, bak onu. Tamam, bu arada daha çok İsrail medyası okumaktan Türkiye'yi kaçırdım. Bir arkadaşımız hatta bunu beğenir gibi bir tavır sergiledi de aklımı kaçırıyordu. Yani bunları birilerinin yapıp yapmaması... Bu kişilerin bileceği bir şey gibi geliyor bana. Çıkıp İsrail'i savunmak ya da Türkiye'yi savunmak ya da neyse fikir savunmak insanların karar verebileceği bir şey. Ama kitle iletişiminin bunları milli bir görev olarak destekliyor olması işte bu başka bir noktaya geldiği propagandanın parçası olduğu anlamına geliyor ki bu gerçekten çok tehlikeli. Kontrol edemediğiniz süreçlerin içinde yer alıyor olmak pek de insanların kişisel gönüllülükle yer aldığı işler değillerdir. Ama bu bütün bu tartışmaları bugün ve bugünlerde yapıyor olmamız da bana hakikaten umut verici bir yol ayrımını da gösteriyor. Yani sıradan insanların işte dersek aktivist diyelim, eylemci diyelim, barış eylemcisi diyelim. Onların sıradan insanlar diyelim. Çünkü en temelde aktivist olmakla ilgili diploma alacağınız, devletin başvuracağınız bir kurumu, işçi iş bulma kurumu falan filan yok. İsteyen herkesin ya bu iş böyle olmaz deyip bir dakika diyebildiği noktada o insanın ayrıca bir aktivist sıfatı olmuş oluyor. Zaten artık herkes sivil vatandaş yani aktif vatandaşlık kelimesi de bu. Eski Yunan dedi demin Platon dedik. Eski Yunan'da olan aktif vatandaşlığın tekrar günümüzdeki imaj şeyleri bunlar. Görüntüleri ve özü de bu aslında. Yani politikacılar, devletler bu işte yaya kalmış durumda. Apaçık kaç zamandan beri bu korkunç suçlara ortak oluyorlar. Susarak ortak oluyorlar. Hatta Amerika'nın durumunda olduğu gibi ve Avrupa hükümetlerinin birçoğunun bayağı suç ortağı oluyorlar. Fiilen de Gazze'deki o hakikaten kelimelerin yetmediği faciaya ortak oluyorlar. Buna karşılık da sıradan insanlar hayatlarını da koyarak, prestijlerini, her şeylerini ortaya koyarak olayları değiştirmek üzere inisiyatifi ele alıyorlar. Neyse ki böyle. Ama hani bunun yanında şunu da unutmamak gerekiyor. Bu ortam, hava, egemen söylem aslında birçoğumuzuysa gerçekten beyinsel olarak bir felce uğrattırıyor. Yani mesela şu haberleri gördüğünde bir sürü insan vardı çevremde. Çünkü kalabalık bir yerde televizyona çıktı. Netanyahu'nun askerlerin tebriğini yaptı. Netanyahu başbakan olarak askerlerini tebrik etti. Aynı şekilde savunma bakanı Barak da bunu yaptı. İnsanlar inanamaz gözlerle televizyona bakıyorlardı. Fal taşı gibi açmış gözlerini. Böyle bir şey nasıl olabilir diye. Bu çok normal. Bence çok normal. Çünkü bir ülkenin başbakanı ve savunma bakanı böyle rezil durumlarda zaten tam da böyle rezil durumlarda gidip birilerini tebrik ederek durumu normalleştirir. Bunun da örneklerini başka ülkelerde defalarca ve defalarca gördük. Hiç de garibimize gitmedi. Anlamak gerekiyor ne olduğunu. Çünkü anlayamadıkça bizim de ne gibi sıkıntılarımız, ne gibi zaaflarımız, ne gibi eksikliklerimiz olduğunu görebilmek mümkünsüz. Bunların hepsini bir araya getirip aynı kefede tartmak lazım. O zaman ağırlığını ve neyi yüklenmiş taşıyor olduğumuzu anlamak çok daha kolay. Evet. İsrail'in saldırgan politikalarını, insanlık karşıtı ve hukuk dışı politikalarını izole etmek, tecrit etmek de sıradan vatandaşlara düşüyor. Böyle bu durum aslında yani. Savunmasını da Birleşmiş Milletler Delegasyonu'ndaki daimi delegesinin İsrail'in uluslararası hukuku biz savunuyoruz, onlar aktivistler bozuyorlar demesine de bir Amerika'nın eski büyükelçilerinden biri ki o da insan hakları eylemcilerinden biriymiş. Onunla demokrasi ne kurulmuş? Ne diyorsunuz bu hukuki savunmaya? Atmayın, din kardeşiyiz. Şey demiş. Ya bazı açıkları var. O kadar çok açık var ki bir tel, pencere teli gibi demiş. O kadar delik var bu İsrail'in anlayışında demiş. Çünkü evet, İsrail tamamen inanılmaz bir şey. Uluslararası hukuka aykırı diye girdiği yol zaten iki senedir uluslararası hukuku çiti çiti çitilediği ambargo ile ilgili. Yani ayrıca da sivil itaatsizlik dediğimiz şeyin özü tam şu değil mi zaten? Devletler uluslararası ya da ulusal bazı kararlar alırlar. Bu kararlar gerçekten insanlığa ve ahlaka aykırıdır. Ve o noktada birileri çıkıp ben bu kararı tanımıyorum der. Bu çatışmak demek değildir, ölmek ve öldürmek demek değildir ama ben bu kararı tanımıyorum, bu karar yokmuş gibi davranacağım demektir sivil itaatsizlik. Aynen öyle, ama burada Türkiye'de ve medyada, merkez medyasında, Türkiye'nin mesela Türkiye gibi ülkelerde bu düşünülemeyecek bir şey. Düşünülemiyorsa bunu çok iyi özümsemiş ve anlamış gibiler. Yani Gazze'ye giden bu insani yardımı gayet iyi özümseyebildiklerini, anladıklarını, sivil itaatsizlik kavramını sahiplendiklerini görebilmek mümkün ana akım medyamızın. Bundan sonra böyle mi olacak mesela? Çünkü mesela aklıma gelen ilk şeylerden biri hemen şu an BDP'nin ateşkes bitmeden önce şu söylediği şu sözler vardı. Ya biz yeni savaşlar istemiyoruz. BDP üyeleri olarak askerlerle militanların arasına geçeceğiz ve sivil kalkan olacağız dediler. Bunlar bayağı dipçik silah patır putur dağıtılıp gözaltına alındılar ve olmadı bu kalkanlık eylemleri. Üstüne üstlük gazetelerde de aman tanrım neden böyle oluyor diye bir sorgulamada görmedik. Manşete çıkması gerekmiyordu. Ama herhangi bir sorgulama yoktu. Evet, ahlaki burada davranmak dediğim üç aşağı beş yukarı bu. Evet. Hani kefelerin nerelere doğru tartıyor olduğunu görebilmekle ilgili. Etiğin temel prensibi tutarlı olmak zaten. Hı-hı. Yani bir yandan meşruiyetini savunurken gayrimeşru olduğunu İsrail'in politikalarının, bir yandan da kendi içinde aynı benzer zaaflarda bulunmak en temel meselesinde, Kürt meselesinde, yani 30 yıldır devam etmekte olan insan hakları ihlalleri, sayısız faili meçhul cinayet ve başka şeyin konuşulduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İsrail'de şöyle sözleri az mı duyduk mesela 2001 sonrasında? İsrail'e örnek bakmak lazım diyordu Amerika. Çünkü terörle mücadele konusunda Türkiye çıkıp şöyle sözler söylüyordu. Bizim de ciddi bir terörle mücadele deneyimimiz vardır. Bunlardan da faydalanmak. Bu sözlerin yanlış olduğunu anlamak gerekiyor. Yüzümüze vurup kızarmak falan değil. Bu sözlerin bir daha edilemediği bir Türkiye var etmek gerekiyor. Bunları anlamak gerekiyor herhalde iyi kötü. Bütün bu olayların içinde. Bir de yani artık kesmemiz gerekiyor herhalde. Fakat bir de şeyi ekleyelim. Bu şimdi İsrail ne yaptı? Komando baskını yaptı. İnsanları öldürdü. Bir sürüsünü de yaraladı. Hatta eğer tepki olmasaydı onları bir kısmını da göz altında tutacaktı değil mi? Zor, yani biraz uluslararası baskı sonucunda hemen apar topar. Tabii tabii, ciddi bir baskı vardı ortada. Peki şimdi buna sinirlenen medya var. Ve işte hükümet de var. Peki İsrail bunu ilk defa mı yapıyor? Ne ilki? Hayır. Yani 25-30 seneden beri Kıbrıs açıklarında, Lübnan açıklarında kaç gemi çevirdiğini, içindeki insanları kaçırdığını, yolcuları ve kimilerini, bunların kaçırdığı insanları İsrail hapishanelerinde, gizli hapishanelerinde, işkence odalarında yargıladığı ve bunlar işte teröristtir, Hamas yoktu o zamanlar. Başka TPLO vardı. Ben yine çuvaldızı bize Filistin, doğru bükeceğim ama. İşte bunu söylüyorum. Şimdi kimi zaman rehine olarak yıllarca tuttuğu bilinen, herkesin bilmesi gereken temel gerçek. Bir tane bile böyle yazı çıktı mı Türkiye'de? Hayır. Yani Amerika'da belki da çıktı ama mı? Bir tane, üç tane. Amerika'da niye çıksın? Afganistan işgali sırasında dünyanın her tarafından insanları zorla kaçırıp nerede olduğu belli olmayan hapishanelerde, işkencehanelerde hiçbir suçlama olmadan hala tutmaya devam eden işgalci Amerika Birleşik Devletleri. Bu işgalin parçası Türkiye Cumhuriyeti. Bütün bunların hepsini görüyor olmak, ellerimizin temiz olmadığını ve temizleyebilmenin yolunun tutarlılık olduğunu görebiliyor olmak gerekiyor. Çünkü aksi takdirde tam da işte şuna benziyor. Uluslararası hukuka saygılı bir İsrail duyuyoruz 3 gündür. Hukuk diyor, başka bir şey demiyor. Haklarım diyor, başka bir şey demiyor. Yani söylediği şeyler hiç yanlış değil. Tam da tutarlılık dediğimiz bu, hukuk dediğimiz, hak dediğimiz şey ya hep geçerli olur ya hiç geçerli olmaz. Bunu anlayabilmek gerekiyor. Mesela çünkü ateşkesin bittiğine dair PKK'nın bir kararı var. Bu kararın ardından Öcalan'ın ben artık arada yokum dediği haberi geldi. Şimdi ise avukatlarıyla görüşemediği haberi. Yine koster bozulmuş. Gidilemiyor adaya, İmralı'ya. Böyle devam eden bütün bu süreçlerin ve bütün bu saldırıların vesairenin bir şekilde çözülmesi gerektiği, ama bu çözümün silah mı, daha çok silah olmadığını anlayabilmemiz, barış istemek gerekiyor. Hem Türkiye'de hem dünyada hem de olabildiğince bütün coğrafyalarda ulaşabildiğimiz. Bunu anladığımız zaman galiba bir şeyler daha iyiye doğru gidiyor olabilir mi diye ümit ediyorum. Ben de. Evet, sivil itaatsizliğin ve sıradan vatandaşların her şeyi değiştirme gücüne inancımızı tekrarlayarak bu bir saati. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bir türlü Açık Gazete'de konuşma fırsatını bulamadığımız bu İsrail'in komando baskını ve yankıları dolayısıyla fırsatı bulamadığımız bu BP'nin petrolünün denize akması gibi tarihin gördüğü en büyük kaza diyeceğiz herhalde buna. Ama petrol akışı fışkırması Meksika Körfezi'nde. Bir de bunun ekonomiye, ekolojiye ve bütün insanların hayat tarzına olan etkileri üzerine biraz konuşalım demiştik. Evet, bu olayın tabii bir kaza, işte hata vardır yoktur, onları işin bir yönü. Ama bir başka yönü var, o da Amerikan hükümetinin geneldeki tutumu. Bu olay, yani fosil kaynaklı yakıtlar, bunların denizden ya da başka yerden çıkarılması konusundaki tutumu. Amerika'yı da seçmemin nedeni sadece bu ülke bunu yapıyor değil. Bir tipik örnek. Çünkü bu başka ülkeler için de aynı ölçüde geçerli olan bir sorun. Bir de Amerika'da tartışma epeyce yoğun bu konuda. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum bir kere. 31 Mart'ta, yani bu yılın 31 Mart'ında Başkan Obama Amerika'nın doğu sahilleri, Atlantik sahilleri ve Florida'nın batı sahilleri, yani Meksika Körfezi'ne bakan sahillerinde petrol aranmasına izin verecek bir planı açıklamıştı. Bu ilginç bir olay, çünkü buralarda petrol araması yapılmasını yasaklayan bir yasa var Amerika'da. Evet. 1990'da, ya yasa demeyeyim de moratorium var, böyle bir şey. Kongre moratoriumu gibi bir şey. Öyle bir yasak var. Onun kaldırılmasını teklif etmişti, edeceğini söylemişti. İşte bunu daha evvel Bush hükümeti de denemiş. Galiba 14 Temmuz 2008'de, ama Kongre pek yanaşmamış buna. Şimdi geçebilir deniyor idi. Evet, bu tabii beni de aynı şey biraz şaşırtmıştı. Çünkü Obama seçim kampanyası sırasında o bütün gençleri seferber ettiği, Amerikan tarihinin gördüğü parlak hareketli seçim kampanyası sırasında da bu delme işlemlerine devam edilmeyeceğini kendisi başkan olurken de söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu da büyük bir hayal kırıklığı, dönüş. Evet, yani ben de çok şaşırdım bu olaya. Şimdi demek ki bu iki yönlü baskılarla yönetim yalpalıyor. Yani işte seçimden önce söyledi, unuttu. Herhalde çok uygun bir şey değil. Ama yapamıyor. Yapamıyor. Şimdi buna buna iyi bakmak lazım. Çünkü yapamamasının ne kadar büyük bir risk doğurabileceğini de bu kaza gösterdi. Evet. Şimdi bu kaza olmasaydı da bu yanlış bir seçimdi diye düşünenler var. Çok. Amerika'dan bahsediyorum yani. Amerika evet. dışından değil. Ve onlar da kampanya yapıyorlar ama bu kaza olunca tabii daha da olayın önemi ortaya çıktı. Şimdi böyle bakınca açıkça şu çıkıyor ortaya ki günlük iktisadi çıkarlar her şeyin önüne çıkıyor. Her şeyin önüne çıkıyor derken uzun dönemli iktisadi çıkarların da önüne çıkıyor. Çünkü bugün için bazı sıkıntıları kabul edip yeni teknolojiler geliştirip gelecekte çok daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak mümkün müdür sorusuna hayır cevabı verildiğini ben sanmıyorum. Yani bildiğim kadarıyla çalışıldığında çıkabileceği konusunda epeyce ümit var. Epeyce olay geliştirilmiş. Maliyetlerini düşürmek için daha fazla çalışılması gerekiyor. Yani bu geçmişte olan her icat için söz konusu olan bir süreç. Ama günlük çıkarlar o kadar ön plana çıkıyor ki burada habire işte çıkarı verelim, kullanı verelim ön plana çıkıyor. Şimdi kar peşinde koşan bir şirketin bunu yapması affedilemezse bile anlaşılabilir. Evet. Değil mi? Ama devletin biraz farklı düşünmesi lazım diye ben bakıyorum. Şimdi bu olaya yani iktisat da bize bunu gösteriyor. Bu durumda bir yani toplumsal çıkarlarla bireysel çıkarlar her zaman örtüşmez. Gayet doğaldır. Ama o zaman bunu düzeltecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Mesela bu tür araştırmaların teşvik edilmesi, sübvansiye edilmesi gibi gereğinde de işte tartışılmakta olduğu gibi işte çevreyi kirletecek şekilde enerji tüketimine yasaklanması, ceza getirilmesi gibi önlemler almak gerekir. Fakat bu sözlerin hepsi büyük bir sempatiyle karşılanıyor ve yapılmıyor. Onu görüyoruz ve bu bayağı rahatsız edici bir durum. Ben buna Türkiye'de alışığım. Yani geçmişteki deneyimimden de mesela bir konuda böyle politik bir şey değil, böyle bir teknik konuda bir siyasetçilere bir şey söylediğiniz zaman, aklı başında bir şey söylediğiniz zaman onlar hayır demezler. Evet deyince de tamam yapacaklar diye zannediyorsanız en büyük hatayı yapmış olursunuz. Çünkü yapamazlar. Yapmazlar demiyorum, o ayrı bir mesele. Yani o dediğinizi beğenmiyorum derseniz yüzünüzde söyler, o ayrı bir konu. Fakat ondan sonra olayları bu şekilde kanalize eden bir baskı geliyor. Ve bu baskı sadece ilgili şirketlerden geliyor olsa kırılabilirdi. Yani benim o konuda birçok kimseden ayrılıyorum. Yani filan şirket çok güçlü, o yüzden kongreye baskı. Kongreye esas baskı kamuoyundan geliyor. Toplumun yarısı, atıyorum, yani rakamlar çok büyük ama önemli bir kısmı. Evet, petrolü çıkarmamız lazım. Bu bizim dışarıya olan bağımlılığımızı düşürür. Bu petrolü çıkardığımız zaman petrol fiyatları düşer şeklinde argümanlara kendini kaptırmış durumda orada. Başka ülkelerde de öyledir eminim. Ve bu yüzden bunu istiyorlar. Evet, ama burada bir parantez açabilir miyim müsaade edersin? Tabii. Şimdi bir kere bu şey konusunda yapılan son zamanlarda birkaç çok ilginç şey gördüm. Lobi faaliyetlerinin durumu hakkında yani son bilinen 2009 yılı rakamlarıyla ilgili 2400'ün üzerinde lobicisi var ve bunların büyük bir kısmı büyük şirketlerin, enerji şirketlerinin, BP'nin filan lobicileri. Yani adam başına, senatör başına 8'den fazla düşüyor senatör ve milletvekili. Ne kadar dışında. Çok ziyaretçileri vardır. Evet. Yani bu olağanüstü bir etki, baskı tabii oluşturuyor. Ve bütün kanunları o zaman da yani mesela çok tanıdığımız Demokrat Partili filan meclisteki önemli senatörlere de kampanyalarında inanılmaz paralar vermiş olduklarını da biliyoruz. Ama onun ötesinde çok sayıda bu think tank dedikleri işte düşünce kuruluşları çalıştırıyorlar. Ve bunu yani petrole ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu ve başka sebep, başka çözüm, alternatif çözüm olamayacağını söyleyerek medyayı da büyük ölçüde kontrol ediyorlar. Dolayısıyla bu kamuoyunun aslında şeyinin büyük ölçüde etkilenmesinin sebeplerinden biri de işte bu şirketlerin neredeyse emrinde çalışan bazı senatörler ve milletvekilleri ve bir de medya. Bu çok büyük bir problem yaratıyor demokrat şey için ve bu bailout hikayesinde, bankaların kurtarılmasında bir senatör söylemişti. Büyük bankalar sahibi senatonun ve meclisin, hükümetin diye. Bu durumda da BP'nin de emrinde olduğu söylenebilir hükümetin de. Çok tuhaf şeyler okuduk son zamanlarda yani. Şimdi ben bu konuda farklı görüşteyim derken bunları yatsımıyorum. İki noktaya dikkati çekmek istiyorum. Bir tanesi, Amerika'da bunların böyle olduğunu biliyoruz. Yani öğreniyoruz, biliyoruz dediğim. Evet. Yansıyor, basına çıkıyor, şuraya çıkıyor, buraya çıkıyor. Sebebi, lobicilik düzenlenmiş bir faaliyet. O yüzden de kayıtlarını, kuyruklarını bulabiliyorsunuz. Öyle kapalı kapılar ardında da bilmem gizli yerlerde yapılması suç. Onun için açık yapılıyor. O yüzden de bir yerde yakalanıyor. Evet. Ama aynı soruyu Türkiye'ye soralım, Avrupa'ya soralım. Şüphesiz ki, evet. Yani bu lobicilik denilen olay aslında Amerika'da tehlikeli ama hiç olmazsa izlenip yakalanabilen bir olay. Bence biz bu taraflarda çok daha, öyle bizim ülkemizde çok daha fazla problem olduğunu düşünüyorum. Evet, o dediğin çok doğrudur. Zaten biraz da oraya bağlamaya çalışıyordum. Kamuoyu bunu görüşe nasıl varıyor meselesi? Ne de yani çoğu zaman iktisatçıların yaptığı bir varsayım vardır. İnsanların tercihleri veri olduğunda işte ekonominin dengesi nasıl olur? İnsanların tercihleri veri midir? Yoksa insanların tercihleri şekillendirilebilir mi? Evet. Yani manufacturing konsept. Ciddi bir soru ve anlattığın örnekleri tekrarlamama gerek yok. Apaçık ortaya gösteriyor ki insanların tercihleri belirtiliyor. Ben de bir örneği verecektim. Mesela bu şekilde petrol çıktığı takdirde petrol fiyatlarının ya petrol ürünlerinin fiyatlarının düşeceği görüşünü doğru diyen bir tane iktisadi bilgi yok Amerika'da. Ya bunu Amerikalıların kendilerinin yaptığı çalışmaları söylüyorum. Bir kere bu şekilde denizden petrol çıkarmak ucuz bir iş değil. Bu petrol çıktı diye Amerika'da petrol fiyatlarının düştüğü görülmemiş. Dolayısıyla insanları bu işe devam edelim, petrol fiyatları düşer, herhangi bir şekilde desteklenen bir argüman değil, inanca dayalı bir argüman. İnşallah düşer. O argüman nereden geliyor? Söylediğim yerden geliyor. Bu önemli bir nokta ve tabiatıyla anlaşılıyor ki işte hükümetin de sonuçta bir yerde ya sen bizim menfaatlerimizi, ulusal menfaat biliyorsun çok kullanılan bir, ulusal çıkar çok kullanılan bir laftır. Ne olduğu da belli değildir. Tehlikeye mi atıyorsun? Amerika'nın işte Orta Doğu'ya petrol bağımlılığını arttırmak mı istiyorsun? Falan gibi böyle işte mugalataya dayalı eleştiriler, ama onlar etkili de oluyor. Demek ki şeyleri, hükümetleri etkiliyor. Böyle bir yola gidiyor. Şimdi bu işin bir yönü, ama öbür yönü daha ilginç bir şey. Çünkü araştırma kuruluşları da güçlü yerler Amerika'da. Evet. Yani bunların özel şirketler de olabilir. Yani bu işten para kazanacağını uman bir özel şirket BP'ye falan karşı çıkabilir. Değil mi? Fakat oraya kaynak aktarmada da bir problem var. Yani, yeni de değil. Benim şaşırdığım bir başka husus da şu oldu. Yani şaşırdım derken biraz da retorik söylüyorum aslında. Hiç şaşırtmıyor tabii artık bunca yıllık tecrübe kazandıktan sonra. Ama yani bu olayın boyutları şimdiye kadar hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük. Hatta bir petrol uzmanı jeolog Texas Üniversitesi'nden birisinin söylediğine göre 50 milyon varille 100 milyon varil arasında petrol var kaynakta ve bu bitene kadar da durdurulamayabilir deniyor. Yani bunun o zaman 10 yıllarca sürebileceğinden bahsediliyor şimdi artık. Tamamen petrol rezervlerinin tükenmesine kadar bu bir. Ve fışkırma şu anda durdurulsa bile deniyor bir de ikincisi. Ki hiç böyle bir ihtimal yok. Çünkü BP'nin hazır olmadığı, teknolojik olanaklara sahip olmadığı da maalesef palavra olduğu onların da ortaya çıktı. Çok tuhaf, yani çerçöple doldurmak gibi yöntemler kullandı çünkü. Ve sökmedi. Ama şu anda durdurulsa bile bunun kuşaklar boyu, en az iki kuşak boyu, nesil boyu devam edeceği, bunun toksik kimyasal etkilenme deniyor buna, denmiyor da daha doğrusu, onu da ilan etmedi. İşte hem deniz hem de karada yaşayan canlılar üzerindeki etkileri 50 yıl falan sürecek deniyor, 50-60 yıl. Şimdi bu durumda hala bir olağanüstü hal ilan edilmemesi BP'ye karşı ciddi bir soruşturma da açılmaya yeni yeni başlanıyor ki çok düşündürücü. Yani mesela soruşturmanın başına da gene petrol sektörüyle ilgili önemli birini, ciddi ilişkileri olan birini getirmişler ve maalesef Enerji Bakanı Stephen Chu'nun da daha 2007 yılında 500 milyon dolar gibi büyük bir araştırma fonunu da BP'den elde etmesi gibi de, yani en azından çıkar çatışmasını akla getiren ilişkiler var. Dolayısıyla durum belki şaşırtıcı ama aynı zamanda da çok endişe verici yani. Evet, yani buna buna katılmamak mümkün değil. Görebildiğimiz kadarıyla da bu işin doğru yola gitmesi için çok fazla uğraşılması gerekiyor. Yani daha açık söylemek gerekirse, bu ülkeler arasında bazı ilkelerde birleşme olmadıkça olmayacak. Çünkü her zaman birisi ötekini gösterecek. Bak o izin veriyor, evet, o bilmem ne yapıyor filan gibi bir şeyler söyleyecekler. Şimdi Amerika bu konuda öncülük edebilir diye düşünmüştüm bir ara. Yani öyle iyimser şeydi hani Obama yönetimi. Hele Obama yönetimi. Yani evet. Onu söylüyorum yani Obama, evet, yönetiminde. Fakat hiç olmazsa bu noktanın olmayacağı anlaşılıyor. Ama bir iktisadi açıdan baktığınızda bir başka sorun bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı bu olayla da. Bu da bir facia. Şimdi bu bankacılık krizinde de bir facia. Şimdi her ikisinde de bilim adamlarının söylediği, bulduğu şeylere bakıyorum. Yani tabii bu alanı bilmiyorum, sadece genel şeyler, ama iktisattakini biraz daha biliyorum. Şimdi bu tür tehlikelerin olabileceğini hepsi yazmış daha ben. Evet. Bu konuda ne tür denetimin etkili olabileceği konusunda da çok literatürde çalışma var. Tabii herkes aynı fikirde değil ama hani bir kere denetim gerekir deniyor. Artı şöyle olsun diyor, başkası da böyle olsun diyor. Ama yani denetim hiç olmasın, bırakalım falan diyen yok. Şimdi bütün bunlara rağmen bu olayları ciddiye aldığını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük denetim aksaklıkları, aksaklığın ötesine geçen, evet, olaylar ortaya çıktı. Yolsuzluklar da çıktı. Yolsuzluklarla vesaire. Oysa bu konuda duyarlı bir ülke imajı veriyordu Amerika. Öyle olmadığını söylüyor. Yani Amerika'da bunu boş veren insanlar olabilir. O ayrı mesele de, benim söylediğim sistemin bütününde tam tersi veriyordu. Şimdi bu kadar bir ters duruma düşmenin oturup düşünülmesi lazım. Çünkü bunları bulan bilim adamlarında neredeyse, yani iktisat için söyleyeyim, %90'ı Amerikalı. Yani yok efendim bunu Fransızlar buldu, biz de Fransızları sevmeyiz gibi bir edebiyatla da giderilebilir bir şey değil. Ayrıca da bilim adamı bunu bulduysa hangi milletten olduğu da önemli değil. Yani bunlar tartışılmış, iddia edilmiş ve epeyce de geniş kabul görmüş şeyler. Şunu demek istiyorum, yani müdahale etmeyelim bu tür olaylarda diyen görüşlerin toplam içinde ağırlığı çok düşük. Evet. Müdahalenin biçimleri konusunda tabii görüş farklılığı gayet doğal olarak var. Ona bir şey demiyorum. Şimdi bunun da kökeninde bu bilim dallarının az gelişmişliği yatmıyor. Ben onun üzerinde ısrarla duruyorum. Yani ne doğa ile ilgili olan çalışmalarda ne iktisatta bilim o düzeyde değil. Ama siyasal sürece gelince bunu sulandıran bir şeyler ortaya giriyor. Şimdi bu demokrasinin işleyişindeki bazı sorunlardan da kaynaklanabilir. Yalnız otokratik rejimlerde de parlak sonuçlar alınmadığını da hatırlatayım. Tabii. Ama yani soruşturma, cezai soruşturmayı da gerek. En az 11 kişi öldü ve bir de müthiş bir hastalanmalar başladı şimdi temizlik işçilerinde. Ve onunla ilgili de pek çok haber okumaya başladım. Ama şey demiş ki mesela BP'nin başı Tony Hayward bu işte $4.5 million da primlerle filan almış sadece 2009 yılındaki gelirinin bir kısmı $4.5 million. Ben artık eski hayatıma dönmek istiyorum, sizden çok ben halletmek istiyorum dedikten sonra bu işi. Bu zehirlenenler oldu demişler işte, hastaneye kaldırılanlar. Onlar da yiyecek zehirlenmesi olmuştur herhalde. Başka bir sebep yok, biz iyi çalışırız diyerek çok aslında küstah bir tavır sergiliyor. Ama aynı zamanda mesela bir oradan birisiyle konuşma fırsatı bulmuşlar. Çünkü basınla da ilişkisini kesmiş durumda BP, öyle anlaşılıyor. Yoksa işten atarız diyorlar konuşursanız. Ve mesela hastaneye kaldırılan bu temizlikte çalışan insanların elbiselerini alıp BP hastanede ve şey yapmış. Kimyasal yani hastane giysileri giydirmişler hemen. Giysilerini de yok etmişler. Yani kimyasal zehirlenmenin izlerini de yok etmeye çalışıyor diyor. En azından iki kişi böyle konuşmuş. Şimdi burada yine bir ters bir şey söyleyeyim. Dikkat edersen otoritelerin davranışı, yani de üstelik de güçlü bir devletin olduğu bir ülkenin davranışında büyük bir aksama var. BP ile ilgili şüphelerin üzerine gitmiyor, yeterince gitmiyor hiç olmazsa. Evet. Bu ortaya çıkıyor. Fakat kızdığımız piyasalar daha iyi davrandı. BP'nin hisse senetleri tepe taklak aşağıya düştü ve şimdiye kadar herhalde Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin BP'den almayı düşündüğü tazminatın kat ve kat üstünde bir zararı birkaç gün içerisinde BP'nin hisselerindeki düşüşle ortaya çıkardı. Evet, yani astronomik bir yani rakamdan. Yani piyasayı savunmak istemem ama bu kadar, bu da fena değil yani. Biraz önce abi söyledi, 60 küsur milyar dolarlık bir zarara uğradı haberi, evet, vardı. Büyük, evet, bir rakam yani. Evet. Yani tabii bundan şunu yanlış anlaşılmasın. Yani bu, bak demek ki piyasalar cezalandırıyormuş. O halde denetleme yapmaya gerek yok, sonucu çıkmaz. Çünkü denetleme olayın olmaması için yapılan bir şey. Evet. Olay olduktan sonra piyasadaki işte hisse senedi alıp satanların olayı fark etmesi, kızması insani bir davranıştır. Gayet doğaldır ama olay olduktan sonra olur. Nereden bilecek? Yani bütün bu anlattıkların içerisinde olayı örtme, yalan söyleme davranışları çok önemli olduğunu söylüyor. Ama hisse senedi alan insan uzman değil ki, nereden bilsin onu. Ama ortaya çıkınca işte gördüğün gibi ceza vermiş oldu. Tabii bu ceza aslında çok ağır bir ceza bir yandan. Tabii bizim için hani telaffuzu bile zor rakamlardan bahsediyoruz ama hani iki çeyreklik kârı gibi bir şey, üç aşağı beş yukarı BP'nin de. Bu tabii şöyle düşünmemiz lazım. BP herhangi bir şekilde köklü bir politika değişikliğiyle kamuoyunu kazanamazsa bu devam eder. Evet. O zaman ceza büyük olur. Tabii bu haliyle BP bunun altından kalkabilir ya da herhangi bir şirkette kalkabilir. Ama buraya oluyor. Şimdi o zaman tabii sorulması gereken soru şu. Piyasayı övmek isteyenler övebilir tabii ama piyasa bile bunu böyle cezalandırdığı halde sorumlu otoriteler niye hareket etmiyor? Yöneticimiz uyuyor. Evet, bu çok haklı ve meşru bir soru bence ve giderek de büyük bir öfkenin yükseldiğine dair önemli gazeteciler gitmeye başladı Güney Eyaletlerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amy Goodman oradaydı Democracy Now'dan. Sonra da işte Dar Cemal şimdi gidiyor bir dalgıçla beraber Matt'le, Mark'la pardon. Ve onların ortaya koydukları büyük bir öfkenin yükseldiği, ekonominin mahvolduğu ya özellikle bu şey. Öyle gözüküyor. Karides filan konusunda. Mayıs en önemli aymış. Yani hasat mevsimi Mayıs, Haziran ve Temmuz'muş. Ve hiçbir şey alamıyorlar şimdi. Yıkıldık bittik diyorlar yani. Öyle gözüküyor ve bir şey söyleyeyim. Amerika'da şeyi düşündüğümüz zaman Amerika'nın bu denizlerin Amerika için önemini hiç de öyle küçümsenecek bir şey değil. Bu denizlerden Amerika'nın elde ettiği şey sadece ticari balıkçılık geliri. $103 milyar civarında hasılat, kazanç değil yani toplam hasılat miktarı $103 milyar olarak tahmin ediliyormuş. Bu New York Times'ta çıkan bir yazıdan. Okyanusla ilişkili turizm faaliyetleri, evet. Ama geniş olarak alıyoruz her şeyi bir arada, yani oteller moteller filan 2 milyon kişiye iş veriyor. Evet. Şimdi hani işi iktisadi olarak da düşündüğümüzde hani bıraktık öbür tarafı ki bırakamayız ama bunun vereceği zarar önemli. Demin senin söylediklerinle bir araya geldiği zaman bu zararın orayı temizledik tamam haftaya açarız bunları diye düzelmeyeceği, balıkların da tekrardan ortaya çıkmayacağı da anlaşılıyor. Yani bunun zaman içerisindeki toplamını aldığınız zaman çok büyük bir darbe. Evet. Sadece iktisadi kısmını söylüyorum. Ve hala ulusal bir plan bile yok bununla ilgili. Hükümetten evet. Çok şaşırtıcı. Yani biz o zaman arada hep senden de konuşmuştuk. Ben bazen çok kızıyordum bizim hükümetlere geçmişte yapmıyorlar etmiyorlar diye. Sanki başkaları yapıyormuş gibi düşünüyordum. Demek ki doğruymuş. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Evet, Açık Radyo'dayız. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları'nın ardından bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Gazeteci, yazar İrfan Aktan'la birlikte olacağız. Kendisi Express dergisinde de faaliyet yazıyor, çalışıyor. Newsweek, Türkiye ve Yeni Aktüel dergilerinde de bir yazısından dolayı da ağır bir suçlamayla yargılanıyor. Biraz yani bölgede ve Kandil'de hava durumu başlıklı bir yazısından dolayı hem yazı işleri müdürünün sorumlu hem de kendisinin yargılanması ve ağır cezalara çarptırılması mahkemede bugünlerde konuşacağız. İrfan Aktan'la bu mevzu ve açılımda ne noktaya gelindi ve bundan sonra neler olabilir? Evet, Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.40 ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var. İrfan Aktan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, iletişim yayınlarından da bir kitabınız var. Naze, bir göçüş öyküsü. Bir de Zehir ve Panzehir diye bir kitap daha var. O da Dipnot yayınlarından çıkmıştı ama pek çok gazetede de editörlük, yazarlık, muhabirlik yaptığınızı, makale ve söyleşiler yaptığınızı da biliyoruz. Evet. Express dergisinde de bir, halen de Express dergisindesiniz değil mi? Evet, Express ve Aktüel dergilerinde evet. Fakat şimdi bizim asıl bu gazetecilik faaliyetleri değil de bu bir yarın da görülecek olan bir celseste yarın olacak olan bir davayla. Karar duruşması. Karar yarınki, duruşması. Evet. Evet, siz anlatın. Aslında bu sadece benim başıma gelen bir olay değil. Son zamanlarda gazetecilere yönelik artan bir yargılama konusu örgüt propagandası, basın yayın yoluyla örgüt evet. propagandası yapmaktan pek çok gazeteci yargılanıyor. Sanırım Vedat Kurşun dışında, yani Azadiye Velat'ta 166 yıl ceza alan Vedat Kurşun dışında karara bağlanacak karara bağlanacak olan ilk veya ikinci dava bizim olacak yarınki. Yanılıyor olabilirim ama bildiğim kadarıyla mesela Hakan Tahmaz'ın davası dün görüldü, ertelendi. Milliyet'ten Namık Durukan, Radikal'den Rıfat Başaran hala yargılanıyor. Onların davaları sonuçlanmış değil. Fakat mevzu şu, yani bu aslında hakikaten gerçeğe tekabül eden bir soruşturma biçimi değil. Çünkü hem benim hem diğer arkadaşların haberlerine baktığımızda örgütü öven ya da şiddeti öven hiçbir unsura rastlayamazsınız. Sadece 5M Birkan'ın gerekliliğini yerine getirmiş arkadaşlar ve ben. 5M Birkan demekle, yani nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından ve neden evet. olmuş. Yani zaten bu sorulara yanıt vermeyen bir metni haber olarak yayınlamak mümkün değil. Nerede ve nasıl, niçin, bütün bu unsurları tamamlayabilmek için elbette zaman zaman örgütün de yaptığı açıklamalara, tehditlere, hatta eylemlere referans göstermek bir mecburiyet. Bizim mesela Express'te yargılanma sebebimiz iki tane sıradan militanla yaptığımız bir görüşme ve örgütün şu anda Beyoğlu'nda herhangi bir kitap evinde bulabileceğiniz bir yayın organından tek paragraflık alıntı. Şimdi biz örgüt propagandası yapmaktan yargılanıyoruz ama yazıyı okuduğunuzda örgütün pek hoşlanabileceği bir içerik yok. Çünkü orada o dönemde örgütün tırnak içinde resmi açıklaması barış talebiydi ve eylemsizlik kararıydı. Oysa biz o makalede aslında bunun böyle olmadığını, çünkü örgütte farklı eğilimlerin de mevcut olduğunu söylüyoruz. Ayrıca benim görüştüğüm o iki militan muhtemelen örgüt kararı olsaydı konuşturulmazdı. Yani pek örgütün hoşuna gidecek şeyler söylemiyorlar. O kadar büyük laflar da değil. Biri diyor ki benim dağa çıkma sebebim işte şudur. Biz şu meseleler halledilmedikçe dağdan inmeyiz. Bana göre diyor tek çözüm yolu işte silahtır. Şimdi bunu bir örgüt militanı söylüyor olabilir ve ben makalemde bunu bir şey olarak kullanabilirim. Bir motif olarak kullanabilirim. Dünyanın her yerinde gazeteciler böyle yapar. Bırakın bunu, mesela Rıfat Başaran Radikal'den Emine Ayna ile söyleşi yaptığı için yargılanıyor. Yani bir milletvekilinin açıklamalarını yayınladığı için yargılanıyor. Durum hakikaten çok iç karartıcı. Evet, yani burada biz derken siz yazı işleri müdürlüğü, sorumlu yazı işleri müdürü olan Express dergisinin Merve Erol'la birlikte. Evet, yani benim hakkımda 7'ye 2'den, terörle mücadele kanunu 7'ye 2'den 1 yıldan 5 yıla hapis isteniyor. Merve'den de 20 bin lira para cezası talep ediliyor. Biz açıkçası ceza almayacağımızı umuyoruz. Yani eğer ceza alırsak Türkiye'de bu meselede, bu konuda artık gazetecilerin doğru ve objektif haber yapma ortamının yok olduğu anlamına gelecektir. Evet, çünkü bu şu demektir, artık örgütün hiçbir açıklamasına yer veremeyeceğimiz ve örgütü değerlendiremeyeceğimiz anlamına gelir. Oysa ne olup bittiğini anlamak için ve anlatabilmek için okurlara biz çeşitli alıntılar yapmak zorundayız. Röportajlar yapmak zorundayız. Evet, konumuz basın özgürlüğü. Yani gene döne döne geldiğimiz evet. en temel demokrasinin gelişip serpilmesinde ve ayakta tutulabilmesindeki en temel unsurlardan biri, en temel özgürlük olduğunu, özgürlüklerden biri olduğunu düşündüğümüz basın özgürlüğünün ciddi bir tehlikede olması. Şimdi bu pek de medyada üstünde durulan bir konu da değil. Tabii pek çok başka olay da bunu gölgelemekte ama işte biraz önce saydığınız aslında isimler, çeşitli gazete, medya organlarında çalışan insanların adeta, yani sistematik demeye tabii dilimiz varmaz, yani gerek de yok böyle bir şey düşünmeye, ama şu sayılarının da artmakta olduğu ve ciddi bir tehlikeli duruma doğru gitmekte olduğu söylenebilir herhalde. Yani bu kısıtlama aslında sadece gazetecilere yönelik değil. Dolaylı olarak bu meseleyi bilmek ihtiyacı hisseden okurlara ve genel olarak kamuoyuna bir sansür anlamına gelir. Yani kamuoyunun bilinmesini bilmesini istemedikleri bir şeyler var. Biz gazeteci olarak bilinmeyenin aktarıcılarıyız. Bunun üzerinden hayatımızı ve mesleğimizi sürdürüyoruz. Eğer bilineni aktarmaksa bu zaten habercilik değil. Öbür yandan Türkiye'nin, yani Türkiye'de herkesin hayatını etkileyen bir çatışmadan söz ediyoruz. Eğer bir ülke bu çatışmaların kaynağını araştırmaktan vazgeçiyorsa kamuoyunu devasa bir karanlıkla, devasa bir bilinmezlikle karşı karşıya bırakmak istiyor anlamına gelir. Tamam, ben mesela çok hissettim, nitekim o bizim yazı yargılandıktan sonra daha baskın bir şekilde hissettim. Tamam, yazmayalım ve hiç kimse bunu haber yapmasın. Evet. Bakalım ne olacak? Yani habercilik denen şey, ben savunmamda da onu belirttim. Gazetecilik ilk etapta ticari faaliyetleri, çeşitli kültürleri ve toplulukları birbirinden haberdar etmek üzere ortaya çıkmış. Ticari faaliyetler, fiyatlar vesaire. Sonraki dönemlerde yine bu temelde insanlar kendilerini güvende hissetmek için başka sosyal konuları bilmeye, merak etmeye başlamışlar. Biz bunun bir uzantısını yapıyoruz. İnsanlar merak ediyor. Benim oğlum askerde ne olacak? Yahut işte Güneydoğu'da göreve gidiyor bir aile. Ne olup bittiğini merak ediyor. Aynı şekilde orada bulunan insanlar, çocuğu dağda olan insanlar ya da orada yaşayanlar ne olup biteceğini merak ediyor. Biz devasa parçacıkları bir araya getirip mantıklı bir öngörüde bulunmaya çalıştık. Yazının esas şeyi budur, özü budur. Bunun içinde nasıl ki Türkiye'nin resmi açıklamaları varsa, diplomatik faaliyetleri varsa bu yazının içinde, örgütün açıklamaları da var. Örgütün gerek tehdit, gerek şantaj, gerek öngörüsü, her neyse, bütün bu unsurları da bir araya getirip Türkiye'de önümüzdeki dönemde çatışmalar artabilir diyoruz. Çünkü puzzle onu gösteriyor. Tamamlandığında. Yazı Eylül 2009'da yayınlanmıştı değil mi? Evet. Eylül, yani son cümlesini aslında aktarmak istiyorum. Ekim 2009. Mi? Yani bilgilendirici kelimesinin ne manaya geldiğini bence özetliyor çünkü. Şöyle bitmiş yazı: MHP, CHP ve AKP'nin ortaklaşacağı bir çözüm yolunun DTP'nin yalnızlaştırılması, yargı üzerinden milletvekillerinin baskı altına alınarak seslerinin kısılmaya çalışılması, operasyonların hız kazanması şeklinde olması, yani yıllardır bildiğimiz devlet politikasının tekrar önümüze konması kuvvetle muhtemel diye bitirmişsin, evet, yazıyı. Evet, evet. Zaten 3 aşağı 5 yukarı buradayız galiba. Öyle yazık ki. Zaten hakikaten şimdi biz gazeteciler, özellikle sahada çalışan gazeteciler, ben mesela şunu çok iyi biliyorum. Gidin Van'a, Yüksekova'ya, herhangi bir insanla konuşun. Pek çoğumuzdan daha fazla öngörülüdür. Çok daha ne olup biteceğini kestirebilecek durumdadır. Çünkü hayatı zaten onun üzerine kurulu. 30 yıldır kendini tekrar eden bir çatışma kültürünün içinde yaşamış ve büyümüş insanlar. Dolayısıyla orada bir takım insanlarla görüştüğünüzde, Türkiye diplomasisini takip ettiğinizde, yani sadece Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yapılan ikili, üçlü toplantıları bir araya getirdiğinizde ve örgütün açıklamalarına baktığınızda neyin nereye evrileceğini görmeniz çok kolay. Aksisi kafasını kuma gömmektir. Yani evet. Tekrar ediyorum, hakikaten devlet bir kanun çıkartsın. Bu konuda gizlilik kararı alsın. Desin ki bu meselede haber yapılmayacak. Ki biz de bu tür şeylerle uğraşmayalım. Tamam, eyvallah. Eğer toplum buna varsa, toplum eğer bir mutabakata varıyorsa, ben bu konuyu bilmek, hakikatleri öğrenmek istemiyorum diyorsa, biz gazeteciler zaten geri çekiliriz. Yani biz militan değiliz ki, hayır illa toplumun istemediği gerçekleri şey yapacağız, aktarı. Tamam, biz de evimize çekilelim. Evet, yani özellikle şey, siz merak deyince demin mesela çok sayıda toplumun kesimini coğrafi olarak da her tarafından gelen ve çok her cins ve cinsiyete ve yaşa mensup insanların da çok hayatının önemli birer parçası olduğunu gösteren bir istatistikten de şey bahsediyordu. Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu eski başkanı Neşe Düzel'le yaptığı söyleşide, tam rakamları hatırlamıyorum ama her yıl işte 100 bin kişi falan gibi insanın oraya, o bölgelere, Doğu ve Güneydoğu'ya asker olarak gönderildiğini ve bunun da 30 yıllık bir dönemde milyonlarca kişinin o bölgede ve fiili çatışmaları görerek yaşamak durumunda kalmış olduğunu söylüyor. Böylesine büyük boyutlu, çok geniş çaplı bir olayda da yayın yapılamayacaksa ne konuda yapılacağını merak ediyor insan doğrusu. Üstelik yani şimdi İsrail meselesi gündemde ama paralel bir biçimde 1 Haziran'da örgütün son verdiği işte ateşkes gündemde. Yani örgüt şimdiye kadarki eylemlerini misilleme olarak açıklıyordu ama bundan sonra her türlü hedefe yöneleceğini ilan etti. Bu Türkiye açısından çok önemli bir risk. Ve eğer bence en az uluslararası politika kadar önemli ve tartışılmaya değer bir mevzu. İç politikadaki bu hani güncel meseleler bir yana, dediğiniz gibi yani alttan da süren hem Kürtlere hem Kürt öğrencilere, Kürt işçi ve işsizlere batıda inanılmaz bir öfke var. Çünkü her türlü işte şehit cenazesi doğrudan o mahalledeki kağıt toplayıcıyla özdeşleştiriliyor ya da Kürt öğrenciyle özdeşleştiriliyor. Çok enteresan, Muğla'daki olay için bu Şerzan Kurt'un öldürüldüğü olay için biz oradaki öğrencilerle söyleşiler yaptık. İlk taciz maruz kalan öğrenci şöyle diyordu, bize Kürtleri denize dökeceğiz diye bağırıyorlardı. Şimdi bu artık hani nasıl bir aşamada olduğumuzun delili. Aynı şekilde Sabah gazetesinden Müjgan Halis gidip o öğrencilerle görüşmüş ve Muğla'daki Ülkü Ocakları başkanıyla da görüşmüş. Ülkü Ocakları başkanı bir öğrencinin ölümü için şunu söylüyor: bir teröristin ölümü için ağlayıp sızlayacak halim yok. Yani bu hani Kürt terörist özdeşiminin ne boyutlara ulaştığını ve giderek ne kadar meşru bir alan bulmaya başladığını gösteriyor. Türkiye eğer yani Türkiye için bir bölünmeden söz ediyorsak zaten bölünme budur. Toprak iki parçaya bölünmez zaten. Toplumlar ikiye bölünür. Şimdi bu böyle bir bölünmüşlük söz konusuyken üstüne üstlük bir de tekrar artması muhtemel çatışmalar gündemdeyken bizim kafamızı kuma gömmeye hakkımız yok. Bunu tartışmak zorundayız. Çok çok kritik bir noktaya geldiğimiz konusunda hem burada Avi Aligua ve ben, hem de pek çok gelen telefonla ya da gelen konuklarımızla da konuştuğumuz şey, çok kuvvetli bir gerilimin bastırmakta olduğu Ve şiddetli bir barış ihtiyacı. Hatta programcılarımızın birçoğunun da inisiyatifiyle bir küçük barış programı bile koyduk şimdi saat 11'den sonra spontane başlatma. Yani kendiliğinden böyle bir şey ihtiyacı evet. var toplumda. Tabii bu, bugün işte Barzani Türkiye'ye geliyor. Yani şu aslında Türkiye bir yandan bu çatışma ve hani operasyon sürecini daha katmerli bir şekilde boyutlandırmak istiyor. İran'la zaten bu konuda bir, belli bir ittifak sağlanmış durumda. Keza Amerika ile mesela işte Express'in bu önümüzdeki sayısında olacak. Selahattin Demirtaş BDP başkanı bir heyetle Amerika'ya gidiyor ve aslında Amerika'nın da Türkiye'nin operasyon politikasının yanında olduğunu bir şekilde ima ediyor. Dolayısıyla Amerika, İran ve Türkiye üçgeninde eğer Barzani de bu şeye ittifaka katılırsa muhtemelen çok daha geniş kapsamlı sınır ötesi operasyonlar ve dolayısıyla da ölümlerle bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet, yani açılımla başladığımız ve oldukça birden hükümetin de bu açılım diye adlandırılan girişimiyle umut verici bir başlangıçtı ama geldiğimiz nokta epey nerede sizce aslında açılımın biz geldiği nokta? Açılımın eleştirilmesini insanlar kuru bir AKP karşıtlığı olarak değerlendiriyordu. Bu da mümkün. Yani AKP'nin olumlu adımlarına karşı da karşı çıkacak kadar sert bir kabuk teşkil eden bir kesim olabilir. Fakat hakikaten çok açık söylüyorum. O dönemde yani açılım sözünün edildiği dönemde ben bölgede dolaşıyordum. Öyle bir havanın esamisi okunmuyordu. Şimdi yani gerçekle tekabül etmeyen politikaların nereye varacağı zaten belli. Yani AKP ya da işte hükümet yahut devlet açılım yani söylemde evet çok ileri şeyler söylendi, açıklandı filan. Ama rahmetli Evrim Alataş'ta konuştuğumuzda bir sefer şöyle demişti. Devlet için ısınan bizim için çoktan soğuyor. Yani devletin geldiği noktayı biz çoktan aşmış oluyoruz. Çünkü devlet her şeyi o kadar sulandırarak ve süzerek aktarıyor ki işte bakın kurslar, Kürtçe televizyon, yani 10 tane Kürtçe televizyon kurulduktan sonra TRT şeşi kuruyorsunuz filan. Açılım hakikaten çok önemli bir dönemeç şansı yaratmıştı Türkiye açısından. Fakat dediğim gibi yani günlük politikalara, oy kaygısına şey yapıldı, feda edildi. Yani Kürtler bu işte Habur sürecinde, ben mesela Habur'u izlediğimde çok çok pozitif bir rüzgar görmüştüm. İlk defa Habur'da bu kadar yani Kürtleri sadece barış için ve sadece olumlu bakışlarla meydanlara indiklerini görmüştüm. Bunu tekrar yakalamak zor. Nitekim dün işte tam daha buradan gelen örgüt militanlarından biri örgüt propagandası yapmaktan tutuklandı. Öyle mi? Evet. Gençdal, Halil evet, Gençdal. Halil Gençdal galiba. Ben de yani bu şu demektir. Artık hani Habur kapısı kapanmış kapandı, demektir. Evet, açılımda. Bu yani Türkiye örgüte rağmen bir barış projesi yürütüyor değil. Yani örgüt terör eylemleri yapıyor ama Türkiye yine de olumlu bir şeyler olması için, açılımın sürmesi için çaba sarf ediyor denemez. Zaten mantıksal bir sıkıntı yok muydu baştan beri? Bir barıştan bahsediyorsak bir savaş halinin öncelikle kabulü gerekiyor. Bu durumda da kim kimle savaşıyor, kim kimle barışacak sorularına cevap verebiliyor olmamız, özne buluyor olmamız lazım ki evet, bununla ilgili ciddi bir sıkıntı var gibi. İşte yani bundan iki hafta önce sanırım anayasa görüşmeleri sırasında sizin İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, hı hı, mecliste bu ülkede savaş var dediği için neredeyse işte büyük olay çıktı. Büyük olay çıktı yani. Yani bundan sonra neler olabilir konusunda yani süreyi de bitirmiş duruyoruz ama bir cümleyle de bu gidişi nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra önümüzde kısa vadede olacak şeyleri. Vallahi bizim orada yaşlılar hep şey der, umudumuz kışta. Çünkü kış olunca eylemler biter. Herkes işte yerine çekilir. Benim umudum da kışta. Yani umarım tez zamanda karlar yağar ve hem operasyonlar hem eylemler azalır. Aksi takdirde yani baktığımda hem örgütün açıklamalarına hem de operasyon süreçlerine baktığımda pek de parlak bir durumla karşı karşıya değiliz. 1990'lara benzer bir dönem her an tekerrür edebilir. İrfan Ak'tan da çok teşekkür ederiz. Umarım bundan dolayı ayrıca yargılanmayız. Son bağlamayı da belki buradan yapmak lazım. Yani bunları konuşmuyor olmak herhalde işe yaramayacak. Evet, aslında yani Ekspres'te yaptığımız tam olarak böyle bir şeydi yani. Evet, yani yarınki davada da beraat kararı çıkacağına dair umudumuzu da hemen Beşiktaş Adliyesi'nde kaçıncı, evet, hangi mahkeme? 11. Ağır Ceza Mahkemesi. Saat 9.30'da. Saat 9.30'da davanız var. Programcılarımızdan da Emer ve Erol da, ikinize de başarı. Çok teşekkürler. Dileriz, çok teşekkür ederiz. Evet, kapatıyoruz programı. Ve kapatırken şeyi de bir kez daha söyleyelim. Programcılarımızdan Dağhan Irak'ın Punk Art programının yapımcısı Dağhan Irak'ın içinden gelen bir şeyle bir mail dolaştırarak bizim barış olan ihtiyacımızı dillendirecek programcılara bir mail gönderdi ve çok süratle bu bir yeni kısa program dizisine dönüştü. Birincisini de bugün dinleteceğiz. Barış'a Bir Şans adını taşıyor. Çeşitli programcılarımız mesajlarını ve de Barış'la ilgili bir şarkıyı da çalarak böyle bir programla biraz ruhumuzu serinletmeyi düşündük. İşte onu da bildiriyorum ve şimdi çıkarken de Freedom Sounds, Özgürlük Sadaları diyen Skata Lights grubuna kulak verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Zero. Açık Gazete.